چلای منونا چې یقین نکوي عمل کوي په خپل طریقه یقینا موږ عمل کوون کی ها انتظار کوي موږ انتظار کوون کی صرف الله له صورت حاصل صرف الله له پردا اسمان د مکی وایل تسلی ها الله تبو په سړی شما مل ټولا ساو د مخالفینو معاملې به الله لذي نه عبادت کو دا غي الله ځان حواله کاغتا او نه د راستا د کمنو نا خبر را من ساسونا فما ربکا بغافرنا ما تعملون سورت یوسف مکی سورت تے نزول کے درے پنزوستم نمبر دے پس دے سورت یہود آمد کے دے سورت حجرنا نازل شوے دے مکی سورت کے چکم مسائل بیان کل حق کا مسائل سورت یوسف کے بیانی خپوہ تاریخی پس منظر دے یوسف علیہ السلام دا هغه په تاریخي پس منظر بیانې مخکې حکمت د واقعاتو بیان کو نو دلته هم حکمت د واقعاتو بیانې حکمت د واقعاتو بیانې درم مخکې ویل فاستقم ولا تطغوا دلته مثال ذکر کړي کما استقام یوسف وما طغى وما رکن لکه چې استقامت یوسف کړو وما طغى وما رکن او نه طغیان کړو او نه چې کمندنو رکون میلان بل چاته کړو مخکې وویل ان الحسنات یذبن السیئات نیکو سره تکلیفونه ختمیږي نو یوسف مثال کوي واقعا مثال کوي مخکې وویل فاصبر ان العاقبۃ للمتقین نو سورۃ یوسف کې راغی مثال وې انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین په سورۃ اخره کې وویل هود کې لله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه د دې تشریح کې اوس تشریقی واقعہ دی یوسف علیہ السلام داغی سے کمدنو تشریقی دعوت سورت یو عالم الغیب اللہ دی دویم متصرف اللہ دی درین تحق پیغمبری تسلی ساتا کامیابی ستارا دادری وارا خبری عالم الغیب اللہ دے متصرف اللہ دے نو عبادت داغا حق دے داو تفریقی چھ عبادت داغا حق دے دا ټول ثابتای د واقعي یوسف علی السلام نه اول دری آیاتونو کې واقع د قران مقام دی صداقت د نبی علی السلام صداقت د نبی علی السلام بیا تر سلو آیاتونو پورې سلورم آیات نه سلورم آیات نه تر آیات نمبر 101 واقع یوسف علیہ السلام نا عالم الغیب اللہ دے متصرف اللہ دے عبادت داغا حق دے دعوی تدی واقع نا ثابت کی عبادت و حکومت داغا حق دے داغین ارستو دیو سلزوین بیا صداقت دی نبی علیہ السلام داغ مشن او پروگرام ختم دی صورت پا ترغیب لالقرآن لکا چپ شورو امتیازاتو کی تاریخی پس منظر دی یوسف علیہ السلام دویم مسلمانانو ته د خپل استقبال نشانده او داغي اشارات. درمو مسلمانانو ته د جهانگیره چل خول جهانبانی دا بسنگ کی گی شتربانان دا بجهانبانان سنگ شی چی اوخان ساتلو نو دی بز داغا چه کمدنو دنیا سنگ ساتی دا شتربانانو با جهانبانان سنگ جوڑی گی داغی اصول و تقیی سالورم تقوا او صبر داغی نتائج داغی چه کمدنو نتائج وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون الف لام را اجل لوامع الرشد زلندا دتارا کائلاری تلک آیات الكتاب المبین اللہ لی ربوبیت الف لام را اللہ لی ربوبیت زل اللہ مال ربوبیت تے ان اللہ لی ربوبیت تلک آیات الكتاب المبین ترغیب قرآن کریم تا دادی آیتنا دی کتاب المبین خارکون کے سخ کارکی یو صحیح عقیدہ خارکون کے چالم الغیب اللہ دے متصرف اللہ دے دویم تا تا خارکون کے دے او خلق تا خارکون کے دے حقانیت اور رسالت دے نبی علیہ السلام چدا پیغمبر حق پیغمبر دے زکا خوش کم دنو دا سے دا غیب واقعات بیان ہیں اخکار کون کے درشتین والد نبی علیہ السلام درے المبین اخکار کون کے دے مسلمانان و تاقبل استقبال چھتا صبح پراروان وقت کے سنگا او صبح در نجوڑی گی دا موائی چھ منگا چھ کم دنو کل یوزائیو والے کی گی اٹھا کولے کی گو تا صبح اللہ لکا دی یوسف تخت رسائی مراروان استقبال خود ان کے دے سالورم المبین خارک ان کے دے ترد زندگائی لرا شستا مخالف اغبستا خلاف سنگ سازشو نکی اوستا رویہ اوستا طریقہ کار بسوی ستا رویہ اوستا طریقہ کار بسوی بتا تا ترد زندگی خارک اولی چه حالو که حال یوسف بد اون و آخره دات دا مو آیا چه دا ماتا دی یوسف قصه کئی کلا و آشا نیست حکایات این نقل حال ما و توست ای خوش ببین دا زمان استا حالات تی دی که زن سی که خوش ترا باشد که سر دل بران خوش ترا باشد که سر دل بران خون خدا کئی چه ده خپل در بر تذکراو که در آیت در حدیثی دیگران چه نم ده یوسف علی او مراد ستا چه کمدنو خپل دل بری او نم چه کمدنو اغل زلیخی علی او نم چه کمدنو ده یوسف درونو اخلی او ستا تینا خپل زامن مرادی او خپل رون عزیزان اغت نسوی مرادی دا حق پرز دشمنان مرادی و حالو که حال یوسف بد ان و آخرا پدی کل خپل زندگی او گورا نمبر ایک او گورا دادر تخی المبین خارک اون که ده چیدی یوسف علیہ السلام و السلام آقا دا ابتدا اغام دا خوبونو نشوی و نو تام اول خوبونو لیدل تنبوت نمخ که آقا تام چی کم دنو خوبونو لیدلیو نبی علیہ السلام فرمائل چی دا سی براتل مخیتا لکر از رنا چوب ملی دو ما برا لبخ تراغی دویم یوسف علیہ السلام رون ور سر حسد کردو تا سر با خپل قریش او مکی والا حسد کئی درم یوسف علیہ السلامی کوئی تا غرزاو لیو تا بم چکم دنو پا غار سور کی وقت تیرائی تا بم دمکین او باسی او غار سور کې بو وخت راي سالورم یوسف علی السلام په غیر قوم کې آباد شو اوسبم په مدینه کې آباد شي او په غیر قوم کې به آباد شي پینزم یوسف علی السلام باندې ال تک تهمت لګي دو تا باندې هم تهمت لګي شپغم یوسف علی السلام په جیل کې وخت تیر کو اوسبم چې کم ننو تام پښیابی ابي طالب کې چې کم ننو وخت تیر کو هغه د ځان نه جدا کړوي قام د ځان نه جدا کړوي قوم یوسف علی السلام اغلا می پاغی که پپرا دی قوم که بادشاہی ورکڑا تامی ام پا مدینہ که بادشاکم تاو ام پا غیر و قوم انو که بادشاکم آتم یوسف علیہ السلام تامی خپل رونا پخپو که غرزاول تا تاو ام مکی والا پخپو که غرزوم پا نهم مکی پا یوسف علیہ السلام رونو قات راغے پا مکی والا وانی بوم سرازی قات رازی لسم یوسف علیہ الصلات والسلام خپل رونو تویلو لا تسریبا علیکم اليوم تبم دا مکی دا فتح پر از بانی وای چه الیوم یوم المرحمه الیوم یوم المرحمه تلک عشرتن کاملا المبین دا در تا خودون کم خپل جون لگ پدی که چه کم دنو سعی کام صحابو تا ترز دا زندگای چه تاسو بسنگا ترس تیروی چه سنگ بعد شطر بانه نا جهان بانه تزای دف تا تا بده واقع که طول خبری خی گورا وقتا چه کل دا قاید و سخت ضرورتو معالم الغیب متصرف دا دا عقیدی مسالا دا دین ثابتی گی اغیل چه کمدن و زور رکان چه کل دا اخلاقی تربیت او کل دا حکومتی تربیت ضرورتو بیا د صورت یوسف نا سیاسی طرز هغه چه کمدن را واخلا وقتا گورا او کوای داری آتون دا کتاب کارا کون کی یقینا ناز زکا چه یقینا زناز لهم دیل را قرآنا فجب دارا بای کی قرآنا دلستلو کتاب طول انقلاب اغای پا لستلو کی دخوا قرآنا چه وای نا نویس انقلاب نرا لی عربی یا پا واضح جبا کی دا عربی دا عربی زکا او عربی لزور ورکا سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی مگر ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی عربی یا دا لکم تاقلون تدید پارا چتا سو خیار شی عقیدت زکی استقبال معلوم کی طرز زندگی معلوم کی اس بزی اجمال کن نانو نقص سوالے کنبام بلاق زبیان امتا تا کاوم تا تا احسن القصص خیستہ بیان دا تکوما دا صورت خیستہ بیان دے احسن القصص دیکھ عقیدہ بیانی گی دیکھ جکم دنو سیاست بیانی گی دیکھ دراروان جوان طرز بیانی گی دیکھ تسلی بیانی گی دیکھ دا مخالف رویہ بیانی گی دیکھ دا مخالف سرا دا رویہ طریقہ بیانی گی چھ سبکائے دا دا سی صورت تے چه دا زاهدان وی دا دے صورت زہدو چه دا کل عارفان وی دا دے صورت المعرفہ چه دا کل غمگین خلق وی دا دے صورت الراحہ چه دا کل محبین وی دا دے صورت الحب چه دا کل عابدین وی دا دے صورت الریاضتو چه کل دا قاریان حضرات وی دا دے احسن القصص دا دے صورت احسن او قرآن کریم کی دینم دے سورت یوسف احسن القصص خیستہ بیان پدی کی تذکرہ دا حاسد او دا محسود پدی کی تذکرہ دا عشق او دا معشوق پدی کی تذکرہ دا مالک او دا مملوک پدی کی جکم دنو تذکرہ دا بادشاہ او دا رعایا پدی کی تذکرہ دا بادشاہ او دا لوخو احسن القصص بما اوحینا الیکا دا دی وجنا چه وحی کوم تا تا دا قرآن او یقینا توی مخیر دینا خامخادو نا خبرونا چه سنگ با پیل تصرف پاندی او سنگ بازو پیل می غیب باندی دلیل پیش کهو ما لمن الغافلین چه زما دی استقبال بسکی گی لمن الغافلین چه زبت کمدنو پراروان وقتی خپل مخالف سرا روی سنگ کوما او زبت سنگ تکمدنو دباد سای تخت رسمان اس قال یوسف پاو کی چوی تفصیل لواقی اول یوسف علیہ السلام خوب لیدل او بابا تویل او د بابا ادب پاو کی چوی یوسف علیہ السلام قل بابا تا یا اباتی و بابا می مشرانو سرا دا ادب لہجه استعمال وا ادب لہجه استعمال وا د مینی او د ادب الفاظ دو قسمه ادب دو قسمه لفظ وای مشران تا چې یو پکې مینی او بل پکې ادبی انی رایتو ادا شرک او کبا یقینا ما لیدل یو له سوري او شمس او القمر او نور اوس پکې مې لیدل رایتو لیدل مې دی لارا ما تا ساجدین سجده کوم کی دا خوب حالت نو قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک طالب او مرید چه ده نو سالک چه ده نو ده ده خپل واردات اغا خپل شیخ تاوی هر چا تا ده چه کم ننو نوی هر چا تا ده نوی خپل شیخ تا ده وی دویم جواز و کتمان سرائر رازون چه کم ننو پرساتا راز چه کم ننو پرساتا او بابا و تاوی لا تخصص رؤیاکا نو دی که بل نخطاره نخبرول چه پلان که سڑه ثابت خواده نو دا چه کمدنو غیبت نده دا جائز دی لا تخصوص رویاکا ما بیانه و خوب دی او خصوصی محبت پا خصوصی صفات و رازی آنو کچر تا یو طالب سرا یا یو شاگر سرا استاد خصوصی محبتو کی دا خصوصی او صاف و دواجه خدا سا خبره نده علا اخواتی کا رونو تا دی فایا کی دو لگا قیدہ او با کتا تا تدبیر چل با دا تجور کی جوڑ با کتا تا چل داولی زکا چیقینا شیطان دی انسان دا پارا دی دشمن صاحب ناوی سر شیطان نی بے حسد نبود گرچ پیغمبر زادہ بود یوسف از بے مور اخوان بچاو افتادہ بود داو گورا بے حسد نو خپل رونو کوئی تارتاو کو ان شیطان یقینا شیطان لپاره انسان دشمن صاحب دک کرنګي خو خی تعالی راستا استباد کی به او کار لپاره ست انتخاب کی وای علمکا او په یکی تعالی په مطلب د ګرانو خبرو یا په تا مطلب د خوبونو باندې زګه په دې ور سکن پویږي وای ته مو نعمت والیکا او په یکی پورا کین نعمت پر بتا باندې والا یعقوب او په یعقوب والو باندې لکه چه سنگه پورا کرو دیل را پا پلارانو سا ابراهیم و اصاف یقینا رستا حلیم و حکیم دا با دی صورت که دیر روڑی حلیم اللہ دے حکمت والا اللہ دے دا هر یو کس پا استعداد اللہ پوئی گی حلیم الغیب دا هر یو کس پا مسالے ہو اللہ پوئی گی او چه سالات فراولی پاغیبان نے حکمت پاغی کی دا اللہ پا کارون کے حکمتو گنا الاقت کانا پی یوسفا یقینا شاہ و یوسف او پرونو دے کے آیاتون عبرتنا دپارد تپوس کو ان کو تپوس کو ان کی سو کو مکی والو بتالین دے یہودو نو مکی والو لب کی عبرتنا شمنگ با چکم دنو خپل عزیز سر ادا سکو لکسن چی یوسف سر رونو کڑیو یوسف سر رونو کڑیو او یہودیانو لب کی چاگئی و طویلو دی یوسف بارک تپوسو کئی ورته او خودل چې ستاسو نکانو یوسف سره حسد کړو نو تاسو هم د نبی علیه السلام سره حسد کوئ لسائلین بزوان حال صحابه کرام چې زمونږ بس کیږي لسائلین نو دا الله رب العزت کار کو اولنې امتحان د یوسف اس قال لیوسف اخوه احب الی ابینا درونو حسد کول او د خپل کلی نه جدا کېدل بغیر د جدای نه چې کله مور بچی جدا نه کی چې کله خنسا بچی نو جدا کړي بچی نو جدا کړي څنګه د سلورو شهیدانو مور شو چې کله یو مدرسه او یو استاد هغه طالب جدا نه کی څنګه به دا دین خوريږي نو یوسف چې د پلار په غیږ کې ناشتی او بدوی زندګۍ کی وی او کنانی زندګۍ کی وی څنګه به یوسف امی سرباد شاشی خوچه ده پلار نجودا شی ده جدای تدبیر حسدگری ور تر اوچت کرل حسدگری را اوچت کرل و ده امتحان دی یوسفو جدائی د خپل مملک جدائی د خپل کلینا او د خپل کارنا ور سره کوي چې هر مصیبت هغه ورې ترقه ته قدمی خو صبر باندې پرې دی هر مصیبت پرې ترقه ته قدمی پاو کې چې وې دی خامخا یوسف اورور دده ډیر محبوب دی الہ بنا زمنګ بابا ته زمنګ نا او مونږ یو د ډاله مضبوط جماعت ګټ وټ مونږ کو او مینا بل سره کیږي یقینا بابا زمنګ خامخا فغلطی اصحاب کړي دا بابا غلط کار دی یو قوت سره مادی قوت سره مینا پکاري زم اکثریت سره مینا پکاري او بابا کمزوری او اقلیت سره مینا کوي دا بابا کار غلط دی دا ماده پرست او اکثریت والو ان ابانا لفی ظلال مبین تدبیر کوي هو اجن یوسف لرا دا اوس مقصد حاصلی قرب چې کم دنو د بابا بابا پیغمبر هم دی بابا چې کم دنو پلار هم دی پیغمبر هم دی هغه ته نږدې کت عبادت دی خو طریقه یې غلطه ده دا ضروری نه ده چې تا مقصد صحیح نیولی دی او ای که پاره طریقه یې یو سړی وایي زوام چې یاره ما یو جومات جوړ کړی خو زما بینک والا وامه او زما د پلانکي چې کمدنو کور وامه او هغه سره کروڑونه روپۍ دي یو جومات به پې جوړ کړم دا ټیک ده دا غلطه خبره ده اولاد ډېرو ما خو زناګانې کوم دا ټیک ده یو سړی وایي شریعت راولم او لارې د ډیموکراسۍ نیولې ده نه صحیح مقصد صحیح طریقه کار صحیح اقتلو یوسفا هو اجن یوسف او اطرحو یار تاو که دلالات ازمکی تا چسان لشی تاوستا چه کم دنو یا ازمکی تا چسان لشی تاوستا مغد بابا چه بابا تا چه کم دنو او رسی دالری کئی وی چه منگا چه کم دنو امریکی تا او رسو و تا کونو من بعدی قومن صالحین او شیب تاسو پزد دینا یا قوم نیکان تو ببو بسو قال قائل منهم نبی علیہ السلام ته مکی والا مشوره کړی و خالق قائل منهم و یو ان کې دینه وجنی ما وجنی ما یوسف لرا اور تاو کې دلرا په پنا ځای د کوی کې راو چت په کې دلرا ځنی مسافر کتا شوی کوون کې رال لې نوی و بابا زمنګا سشوی تعالی را چې بار نه کوي په مونږ باندې په بار د یوسف کې منګا دته بار خامخا خیر خوایو من خیر خوایو آدم علیہ السلام ته وی قاسمهما انی لکما لمن الناسین دی امرالل وی منگساز پارا خیر خوایو گمرا کون که دنا سخ پشکل رازی سوچ کوا گو رخا ارسلو مانا غدن اولی گدلر منگسر سبا یرتا ویلاغ دیو میوی اخری یرتا سریدل مانن دی رتع دیدال فضرح یا نمی رتع باغونو که گردیدلو میوی خوڑل یارتا دیو جا گمدنو میوی اخری او لوبی بوکی دا لوبو اجازت ورکو دا پار دا بدن دا برابرولو عبادت دا پار جایز دی لبا برای لبا لکنن سبا چی کرکتی کیگی لوبا برای لوبا شتیم پاسای لکیگی دا شریعت کی نشتے لوبا دا مقصد دا پارشتے چتا جا گمدنو لوبا ہوکا چستا مٹی مضبوطی شی ستا قوت مضبوط شی چلا اللہ دا دین دا پار جایز کی عبادتو کی نو آغا کار نکے مونز عبادت ار سپاتی پای زکر کٹ کن و اینا لہو لحافظون او یقینا من برد خیال ساتو بابا او تو یقینا خپا کئی مال را لا یعزنونی یقینا غمجن کئی مال را انتا زبو بیهی داد تاسو بوزی دل را دا محبوب جدائی داد کم دنو غم دنو او یاری گما چمات پا کدل را شرمخ عالم الغیب نو عالم الغیب نو خو پا کلی کی شرمخان زیادو چه تو وڑو کی توائی بارموز اسپی بری اخری فدا چه کمدنو ستا عالم الغیب نی خو پا کلی کی سپی زیادی پا غزای که شرمخان زیادو ان الارض کانت مذعبتن سابق سے بوئی وقاف علیه من اکل زعابی ولم یعلم بی انهم زعابو یاری دوی شرمخان بی اخری و خیال نو چه شرمخانو سر لیگو پان تو مانو غافلون آتا صبح نزن جا کمدنو نا خبر ای اشتر مقتا چاوی چه تا یوسف علیہ السلام خوڑلیو پیغو تاوی چه تا علاللہ عزیبت در کدام است لهوم انبیاء بر من حرام استو غو باسا قالو لینا کلاو زیبو دی بابا لے جواب کی و ایک مات کدل رشنم نو منگا دی کمدن یو ڈالیو او منگا یو ڈالا مضبوط جماعت انا از اللہ غاسرون یقینا منگ بدا وکی تانیانو فاوکی چبوی تدل را و اجمعو او راغون شدی چی ارتاو کی دل را و چی کیک دی دل را فاغ پنازه دو کوئی کی منگا زڑکی واچول دل را زڑکی والا واچول لاتو نبیانون چی خام خاتب خبرائی دی لرا بی امرهم بکار دی بانی چی دادی تبو الاخر کی خبر ورکای پا املاعی شرون او دی نپوی دل یو دی نپوی دل چی دا لک پزڑکی تسلی دا چی دا غزڑکی اللہ تسلی دا چولی دا غام روزی مخور برهم نزن اوراق دفتر را که پیش از دفل ایزت پر کند پستان مادر را غم مکو او دای غلط رکی چه کمدنو تسلی اچاولی و که کلبه آزا شود روزه گلستا غم مخور کلبه آزا شود روزه گلستا غم مخور داد غمونو میدان با دین با یوزل گلستان جوڑ شی پر پریشانی چه کمدنو مکو کنان تا بوا پس راشی پریشانی مکوا قوم لا شرون دی پویدلنا چه دالک پزڑک تسلی دا دویم قوم لا شرون او دی نپویدل دالک پده مقام چه دا منگ سوک کوئی تار تاو او دا سوک منگ جیل تکو دی دبک مقام نپویدل قوم لا شرون او دی چه کمدن نپویدل دبک مقام بانی دالک پده مقام وجاو ابام شان يبكون وجاو ابام رال الفزان نا وقت کو اور ال بابا فلدا ما سوتن تیاری کر بزورا او چرال نو يبكون دانو چرال بابا فلدا ما سن جڑی دن کی چرا غزر کلینے دو زنگل نہ سکے نا يبكون مضارع راڑا بل ڈائریکٹ چسنگ رانی اول پتر سو سنگ بوائے بابا تا بسو ہے رانی دی خوشو سنگ چلے سڑے کونے چپا کرلے دی پی کی بوس پرو دی سنگ یو بل سردہ سل گیا دی خوش سنگ بابا تا رانی دی شو کال داو شورو شو خوش تیارکی چھ کم دنو تیارکی داکارو کو داکاری بسکی کو تیارکی اولی چھ درو کو جگہ سرے کئی کنا نو پر رنہ کی خپتا لگی رنا کی خپتا لگی از اشتبکت دمو علا خدود تبین بکا من من تباکا شکل اوخ کی پاننگو راشی نو پتا لگی چی باکی سوکتے و متباکی سوکتے دا پتا لگی ندی دا جڑا دا مکروا قالو نویویل و بابا زمنگا دا پا جڑا جڑا کی ہوئی دانا چی تباو چی این ذهبن نستبق نا دا شدید بینید ان ذهبنا نستبق یقینا منګه تلو نستبقو چې منګه منډې والے یو بل نه مخکې کیدو دا یو لبدا وا ترکنا یوسف او پات کړو مونږ یوسف خپل کړو خوا کې دی پر کړو خوا کې چپلو مپلو خوا کې سو کې یوسف کې نه ولا مات کړه را شرم او ته بابا یو تین نه کړ اگر کوم دې قسم نه وکړو خدا وګوره کړی دا او دوا یقین باور نه کای په مونږ اگر کوم رښتینیو اگر کوم رښتینیو وجا ولا قمیسی او راولو په قمیز دوانه وینا دروغ جنا دروغ وینه پیراولا قالا هغه چوکت نه خو خيارو پیغمبر خوډی رو خياري یز کدا خداس چې کوم ننو شرم خو چې وخه لګیدل د ډیر په سنت طریقې کار کړل دی په لای چې کوم ننو سړی سکو یو سرب تا کاغه او خوڑو کمیسی دی پلکو بیش اغا خلاف تو نخپل اخلم لی سکرا سپاک را ویدا بابا لور کی دا اخداسی دا بلا بچه دی چی یا کل یوسف و یا ترکو کمیسه ہو چی یوسف خوری و کمیس پریگ دی و تیوی بل سوورت لکم انفسکم بلکه خیستا کڑو تاستا نفسون استاسی و کار زنور سنشم کولی تاستر و سن خلم خو بلکه صبر جمیل کار زمار صبر خیستا او اللہ داغن مدد غفل شوی دے پاغس چی تاسوی وائی تاسوی یوسف خوڑل دے زا اللہ تفریاد کن وجا سیارتن زیما مرحلا قافلی والا رال او رال راغل قافلا پارسلو واردام نویلی گفلو بور اوڑن کے فاد لا دلوان دلان دیکھ ربو کا نو چگہ اکڑا کوئی خوش آلائی نو یا بشرا حاضا غلام یا خوش آلائی زمان یا زیری زمان دا سن آشنا لگتے ہوئی یا دا قافلی دا مشر نمو قرآن دا چی دکی دی دا روڑی چی طولو دا شاملی گی دا چی نور چا دا واقع ذکر کولا نو خدای خبر چی شل جلده بی بی لکل کسی بی لکل قرآن دا سی راوڑا واسر رو بزوا دا غزای رونو بگر دیدل را کر دیدل نظامی رونو تاوا واسر رو خکار کارونو دیل را سامان دا تجارت ویدا خود منگا غلام دی تختیدلو منگا خرصو نو قافلی والا واغستو نو واسر رو بزوا پٹک پخپل سامان کی ویاسی نچی بلسوک پیدا وو کی نو بیا چی مصر تاورا سیدل نو واسر رو خکار که دل را بیا سامان تجارت نو ال بیا پی بولای کولی و خرصاو جی واسر رو بزام او خکار که دل را سامان تجارت دا چی کمدنو حکیم ذات تی حکیم ذات تی اللہ رب العزت سکی وی بائی بنا رہے ہیں سامان قافلے والے بنا رہے ہیں ذریعہ سمن اور اللہ میاں بنا رہا ہے شاہ زمن وہ رونت جوڑی سشے سمن مسمن مبیاں بائی بنا رہے ہیں مسمن قافلے والے بنا رہے ہیں ذریعہ سمن اللہ میاں شاہ زمن اللہ سے جوڑی تو بادشاہ زمانے پدی سکھ نہ پوئے گی ناد اللہ کارو نہیں چھ سنگا چھ تا جدا کی کور ندی جدا کی دا مور ندی جدا کی نتبا چھ کمدن سنگا علم زکی سنگ با دا بادشاہ تخت اور اسی چھ سود دا انقلابات نہیں کڑی نکی گی واسر رو بزا اللہ پو پا عمل دائی واشر رو بثمن بخصن نو یو مانا خرس کرونو دلارا دو یو مانا واغست دی قافلی والاو دلارا در او مانا او خرس کدی قافلی والاو دلارا دا طول او پکی ویلا بی سامانیم بخصین پاغا روپو کوتا باندی دا یوسف مقابله که طول دنیا کوتا دا ما دوداد شمیر دا دروغ دی چینا که کتلو وکانو فی من الزائدین او دا رونو او قافلی والاو پساتو لدی یوسف که بی رغبتو یوسف این ساتو یوسف لان مصر تا دغد یوسف امتحان یو ختم شو دو یو جدائی آدم یوسف غلام نے خرچی کی خوشوئی نہ صبر کئی زکا قتل نے یری کی چیو میں نوجنی یوسف مصر تارا گئے وقال اللہ سراو او یا کس چواغ صدر رد مصر نا خفل خزی تا اکرمی مسواو عزتمن عزتمن پی جنی اکرمی مسواو عزتمن کا زائد دو یا الضیافا کامل مبرد ہوئی عزتمن کا آج کم دنو مل مستیاد دو اصائی انفانا کی دیشی شفائد را کی منگتا یا جوڑ کو منگا دزن الزوی و نائم دک کرنگی زائم ورکو یوسف لرا فیل ارد بزما کی ارد دا پارا چپویا کم دن را پا مطلب دا خبرو یادو خوبونو اولا دے زور اور پخبلا فیصلا اللہ جس گئی آغیل تدبیر جوڑی آغا سکنشی یوسف زیتا رسول دا اللہ کارو او اللہ رب رضا زورا و پقبل فیصلا زیاد دقل کنا پوئی گینا ولما بلغا شد دو او پاکی چھوڑا سید یوسف پل زوان ایتا ورمی کدرو کیار دیا و پویا دکارنگی بدور کما نیکانو خلکتا فراوزت اللہ تی امتحان یوسف دا مصری زندگائی اول پرچا چھڑی رسخت پرچا دا عفتی یوسف دا دنیا خدمت او دا سیاست دنیا بادشاہت آغا سوک کولشی چا آغا دا عزتونو محافظی نکی جکم دنو دا عزتونو تالک اونکے چا سوک بدکاروی زناکاروی کم میشن او کم پروگرام پاگی که دا عزتونو حفاظت نوی پاگی که جکم دنو عزتونو محفوظ نوی آغا دا دنیا بادشاہی کولے نشی دا دنیا بادشاہی و آغا سوک کئی او آغا نظام بے کئی چا آغا دا عزتونو محافظی او گورا یوسف څنګه عزت محافظ دی کامل عفیف دی په مصر کې دی یو قیدی دی یعنی غلام دی غلام دی د خزی غلام دی جره دی زوان دی طاقتور دی طاقتور دی او بی ملک دی کامرا کی بند دی او جنائی چی کم دنو دعوت ور کرده دی حسین جمیل دمل خاتون اول اغی دعوت ور کرده دی خو یوسف دی چا عزت تلاش ناشی یوسف دی چا عزت تلاش ناشی چه داس کامل عفیف نوی چه دا چانه چه کمدنو دا علکانو عزتون محفوظ نوی سناولی او دا چانه دا جنکو عزتون محفوظ نوی اغا بڑواوی نا اغا با چه کمدنو جهانبانی سنگو کی اغا جهانبانی نشی کوله او اغا دا ملک بادشاہی نشی کوله دا یوسف غنتی ایمان پیدا کر چه بطنعائی کی ہوئی چه معاذ اللہ ان ربی احسن مسوائی اس قانون نشتا مصری قانون ده خبره ده چی جنیل از رما داروا رست و رازی قانون ده خبره ده چی ده جنیل از رما داروا ازادی و چی اغی مطالبه اکلا ده اغی دلازاری ده قانونی جرم ده قانونی جرم ده قانون نشتا او دفع نشتا خاندان ده یوسف نشتا چی یوسف ده خاندان نو شرمیگی او د خاندان پر توک بمی وزی که غلط کار میو کو بی ملک ده خاندان نشتا پچا زور نکی ده دن مطالبه کیگی ایمان داده چه اپا تیارو کی ووی چه معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی انہو ربی احسن مسوائی دس نظام دس یقیدہ اگا چه کمدن ده دنیا جهانبانی کولشی اگا جهانبانی کولشی او دنیا ساتلشی د یورپ پرتګیا سره تهذیب حماری تهذیب خنزیری تهذیب اگر دنیا ته کمندو مشارت نشی کوله هی خو عزتونه لطار کړل وراودت الذی هو فی بیتها او چل جوړ کړی دی نه دی یوسف تا چل جوړ کړی یوسف تا خدا تو چرته مختصر ولی ویلی وراودت لو دا چې دی نه کم تدبیرونه کړی دي خبري کړی دي میک اپ کړل دي بیوټی پارلر چې کم کمبلی خوري کړی دي شاهانه چې کم سپری کړی دي او کم کمرې سنگار کړی دا کم چې کم دنو شمی لګولې دي دیوی لګولې دي ځان یې څه کړلې کم خبري یوسف تکړی دي ا ټول قران پر راوادت هوکې راوادت هوکې راوادت ولتی چل جوړ کړی چل جوړ کړی یوسف تا آغا جنه چه دا یوسف دا غی پا کور کهو دا آغا سطول دا نقص دا چه دا یوسف پا زنوا چه وقال لقتل ابواب او بند کرل ورونا او ویویل های طلک راشم آفاتا امرم کهی یوسف وی ماز اللہ یو یوسف اللہ تا سوالو کو اللہ تا عجزیو که پا داست حالاتو کی چه کل داست حالات در باندرارل یو اللہ تا عجزیو که ویم دا خپل وص مطابق اسباب استعمال کن یوسف تا خبتا وا چه ورون اطول تالوی خو بیام یوسف منده وی یوسف منده والا بس دبانده خپل وسته یوسف منده والا ورکو لاویگی ورکو لاویگی بچ کول دا اللہ کارده خو یو بتا اللہ تزان حوالا که ادوین چه کمدن دا خپل وست مطابق بمنده وی قال ماز اللہ انو ربی اقینن رب زمان آخستا کڑه زائی زمان الله ما باندې احسان کړی دی زبو ذاکم ان اولاد له ظالمون قانون دی چې نبر ناکامیابی ظالمان فلقد همت بی و ما بیا لولا راه برهان ربه یومانا ظاهر چې کای غلط معنا کوم ولقد همت بی او یقینا اراده کړو دی جناد دنا ثقل کړو دی جناد دو پدې دنا اراده کړو وهم بیا او یوسف مراده کړی و یوسف مراده کړی و لولا ارنا ابران ربه کنو لیدل دی یوسف دلیل دربی ولا سنا بیا لو قابیا جواب د لولا وی محذوف ته نو یوسف مې راده کړی و او هغه خواته تلو وقعد بين شعابها الاربع وحلت تكا وقعد فراى سوره ابي على الجدار دا دروغ دي دا دروغ دي بحری محیط پہ سخرت کردے ابو سعود پہ سخرت کردے سخرت پہ کردے تفسیر کبیر کی امام رازی اغبی سے کمدنو سخرت کردے بلکہ قرآن کریم طول دے گوا دے قرآن کریم چی یہودیان و پیغمبران بدنام کردیو او دا غین اکتران جوڑ کردیو دا خپل و مقصدون دا پارا چی منگم اکتران شو قران د پیغمبرانو مقام ذکر کړل دی قران عصمت یوسف نزاحت یوسف ذکر کړل دی چې یوسف کامل معصوم دی کامل منزه دی کا پاک دی بالکل قران مخکی رسو دا ټول قران نشاندهی به مونږ کو او امام رازی ډیر په تفصیل سره هغه دی باس کړل چې دی واقع کې یو یوسف ته یو ځای جنیدا بیا چې کمندنو عزیز مصر خبر شو بیا غا شاهد او گواث شو خبر شو سلور دادی پینزم چې کمندنو اجیناکای وی قال نسوتن اغیوی شپغم چې کمندنو اغه الله دی او وم شیطان دی د دې ټول گواهی موجود دي چې الله یوسف بالکل پاک دی یوسف بالکل پاک دی نو دا معنا غلط ده دا روایت چې چا ذکر کړل دی نه بالکل غلط دی ابن جریر ذکر کړل دی دا هغه نه غلطی شوی ده د دې مدار پس دی په دې باندې چې د لولا جواب په لولا نه مقدم کیږي اول موږ د دې په ذریعہ باندې خبره کوو د دې چې د لولا جواب نه مخکې کیږي نو معنا یو او یقینا کلک تا کل کلو دی جنید دو او خیال را غلو دی یوسف کنیو دلیل درا بیه نو خام خام عمل بے کلو پا دی خیال یوسف هم حلکو دا مانا ندا چکنی دی یوسف خیال هم نراتو خیال هم نراتو دا غا خیال لی طبعی طور خیال لی دانو چی یوسف پرختوا او هغه کې طاقت نو طاقت پکې وو ځوانو نو غیر اختیاري د هغه ورته یو خیال راغې خو هغه برهان ولې د مخکینه چې معاذ الله ان ربي احسن مسواه نو په دغه کې خیال عمل کړې دوی ولا قدمت به ايقینا اراده کړو دي جنا دته وهم بها بضربها وبذفها الواقید والجواهر کے شعرانی ہوئی یقیناً ارادہ کڑی ودی جنائے او ارادہ امکڑ یوسف الہم محمانے جنائے دا یوسف نیو او یوسف پہ مٹی وطاو مچ بدی جگر کی وما خو ڈیری کے سوچ شو چھتک دا جنائے دا او بیائی کوئی چھتے در آگے رکڑو ما او کسر آنا چوڑا کلو بیا بسی چلی ردی جب اخو پار پر رفتا ہوئی لولا ارى برهان ربه نولا ضربها ولا قتلها کی یوسف سوچ نه وکړي او عقل نه وي دینه به د پرین کې بهواله پرین کې خو یوسف عقل نه کار واغس نو پرین کې ونه واله درما چا ویلی دي چې لولا باندې جواب نه مقدم کیږي آسان معنا لاره چې دا هم به جواب د لولا دی او په لولا باندې جواب کله کله مقدم کیږي اگر سوره القصص کې وای ان کادت لتبدی بها لولا ارى ان کادت لتبدی بها واسبا فؤاد ام موسى فارغا ان كانت لتبدی بها لولا اربطنا على قلبها ان کادت لتبدی به مقدم شوی دی او سوره فرقان کې وای ان کادا لیضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها نو ان کادت لتبدی بی لصبرنا بی مقدم شوه دی لیضلنا دلتا بیم هم بیها مقدم دی ولقد همت بی او یقینا مضبوط تکل کړو دی جنای او اراده بکړې وا دی یوسف کني ویلې دل بوران دربی خو بوران دربی لیدل وینو اړو اراده کړې نه الله وی کذالک ال نصربان سوا دکرنګي وامیلو دی یوسف نالی نصر بارا چی وارون دی یوسف نا با دی خبری و بدکارو نام نو چی سوک چی کم ننو حلت تک کئی او کاد بین شعبی نالی نصر بانو سو الفاشاشو بیا اللہوی ما تیڑو لی بل انو من بادن المخلصین یقینا دا یوسف چیو دا بندگان زمانو لشو نو او شیطان ویلو الا عبادکل من هم المخلصین مخلصینو بانی بزما وسو نرسی ده محفوظ شیطان اموی محفوظ ده این نو من عبادن المخلصین ده زماد بندگانو علور شونو پس طبق الباب مندک ردوارو ورطا یوسف تستی جنائی ارانیوی وقت دست قمیسو پلکو لگا مندو وکن منا پس طبق الباب تو تردو لگا و ببیر راوالی پس طبق الباب او مندک رد دروازی طرف تا وقت دست قمیسو او ویش لو قمیز دادا من دوبورین دشا دا ساخی نا دشا لمنی نا اغیس کو خوش لو والبا سیدا او دوارو مندو خواند دی خزی لدل باب دا ور پخواکی لده هی و نوی اصنا جی زمیر سوک یوسف تراجی کی لدل باب دا ور پخواکی قالت نوی ویل پورن دا مخ کشو چالا کوا قالت ما جزاو دی زرو ویل ما جزا و مانا را دا صد سزا نشت سزا دا آغا چا چیرا دا اکڑوی ستا پا کوروالوانی سو ان دیزو جی اتین لفظ راوڑو سو ان اغتین اواغستو عزت اغستل و بدکاری اردی اراده و خفکول چیزی خفکڑی مال اردر دوله ده سو ان من اراده آسو چیرا دو کی ستا دا کوروالو دا خفکولو إلا يزنا دا غورا مدعيون شو داوه مقرا او وصرت كم ننو ججوم نا فسلم پخبلا كي إلا يزنا ديرو تسوائي من مده نكي غوه زمان محبوب دي حسن نجي مده إلا يزنا مگر دا چقه دکڑه شي سزا درده انكي قال يراودتني ويوال يراودتني يوسف علیه السلام مدافعت من النف من سنر الانبیاء زان دفاع کول لا سنت د انبیاء ودي دا د عزت مساله وا نو یوسف علی السلام څه کالوي دا نه چې پاغي باندې غیب ولا خکار کو اول یوسف علی السلام په اول پردا نه چولا کی یوسف پردا چول یوسف په عزت کېدو هي راوځتي انسی دی جنایت کمنو چل جوړ کړو ما تا زماد نزاغ وسو او بیان کيو بیان کوونکی زنه وای دا معشومو پاره وای زویر ته اسرائیلی دین زکه ولا ور پسی علامه چې ذکر کئ نو د دینه معلومیږي چې معشوم نو زکه معشومو نو صرف خبره کافی و چې زنګو کې صرف څه کړو خبره کړو نو دا کافی و خود و سره دلیل پیش کړو نو کان رجلن دا سړیو او من خاصه الملکو او سو کوئی دی جنائی ماماو انکان قمیسو کوی قمیس دی جنائی دی یوسف شلاول شوی دی مخی گریوان نا مانایا دوری بیا بشکال دی من قبولیم دی مخی سنا دی گریوان نا فسادا قسم دی برشتی نی فدا برشتی نی دا جنائی او دا یوسف بدر اغجنی من الکازی بیند در اغجنو نا او کوی قمیس دی شلاول شوی دی شاس ساخی نا او د لمن نه دا به د روغجنې سب برشتې من سو د کېشتنو نه هر کله چې ویللي د قمی د د چېشلوله شوو درست د لمن نه نو قاله د ووي ان او من کېد کو نه اوګوره کاجزې م سره وي دا ستا تدبیر دی دا ستاسو تدبیر ښې ته سیغه د جمع استعمالی ان او من کېد کو نه او ستاسو خدایو تدبیر نه د مخکې د ډیر کړي ان نه کې د کوناین یقینا سال تدبیرونا پلانونا دا چه کمدنو غٹی اینا که دا کن نازیم یوسف واردن آزا یا یوسف آم خوالو دا سکن دکارنا خزی تسلی شویلے حدیث ہوئی چه دیبانی اتبار دیشت کیدیشی دا بیام دا کشانتی و عملو کی خوچه تا سنکو زان بچ کنو آئندہ کم زان دا کشانتی سکوا دوین یوسف اے یوسف مخوار دے خبرینا دا خبر چھ کم ننو بیا بیا مکو دا خبر خوراوا ما او دیل ڈنڈورا مور کو اجرا کی بیٹک کی او زیبل دے موادی عزت مسئلہ زمن کی عزت پہ خراب دی گی دا خبر لگ ڈنڈورا کو ما اسنا چھ پیس بک تے ہوبا سے آرزا نازا مخوار دینا یو سوال لکھتے شکر دے دی مصر بدوا کے جی شکر دے دی وہ کسنو گردو پہ شرمونو شرمین دے لے واستغفر لذنبی کی او بخنا غوانا تقبار دک پلے غلط آئے اگے تو غور اللہ منی زنا تو گناہ سکی وی زنا تو گناہ وی واستغفر لذنبی کی او بخنا غوانا دک پل جرم یقینا تیز غلط کارونا خاتئین و توی دا صدیر سخت الفاظ نو انسان دیکھی گوی یقین انتی دو غلطیا کون کنان یار یار لری دیوال غوگ لری خبر رو رو ڈنڈو رشوا رو رو خبر خواری دا خبر ات خبر خو نہیں خلیش چاہتا وای مگو دغشان چل شو خورون سو شو روزو پا دیوال ور خارا شما دا سی خبر آو اگر بلی بلی دوی چاہتا وای ما چاہتا وای مگو خبر دا سی دا خبر رو رو خوارا شوا چه کمی دو وزیرانو خزی وی دو وزیرانو خزی او غٹ غٹ خزی زکر عزیزی مصر در در چه کم خزا و نزدی ملگری بوم آمی خزی خونی کنن سوهیلائی چه کمی نی آن سوهیلائی غٹ غٹی عزتمند بی او دا دو وزیرانو خزی اغی کین آسته خبر شورو کرد او یا جنا کو پخار که خزا دو گورنر تیب چه دا تراوی دو فتا اگه تصویر جوڑ کرو چل جوڑ کرو دا خپل نو کرنا دا نفز آغا خور خپل نو کرنا چل اراده کرو او تش یوزل خبره ننا بیخی نسبریگی قد شغفا اگه پیرده بلکل بایل لده خبره قد شغفا اگه پزرده که دا یوسف نا علاو بل سشی نیشتا دا مطلب ده دا دا عشق اگه سخت مرتبه قد شغفا حبا یقینا دن شویده دا یوسف دا پردو دا دیده دا پردو تا دا حبا تمیزه نو قد داخل حب یوسف شغاف قلبها یقینا دن شویده من یوسف دا دیده پردو تا انا لنا را یقینا منگا گنو دیل را پا غلطی اصاب کی دور خپل خاون نشته او دا د خپل خاندان جنې له دا کار کوي دا ډیره غلطی کوي دا موږ غلط را ده دا پوه شو دی ته تاسو لیدل نه پته و ټول کیو فلما سمع بمکرنا نور کړه چې واورې دل چلو نه ته راځونه ده دی ور ویلې ګ پدې پس کارډونه کارډونه پس ویلو ګل دعوت کار دعوت کاری ور پس ویلو کلی ارسلت الینا ویلې ګ پدې پس تاسو دان او تیار کر دیل را خوراک درستخان یا تکی آگانی و آتت کل و آئی دن او ور کاری ویل چاڑو ار یویل چاڑو ورکڑا منو هننا دینا میوی و تیخوی زان لکت کوئی سکینن و چاڑو و قالتی ویل اخرج علینا ورش یوسف او چپ دغم آگا پرچون و مرچون را گون کا او بیا نور سو تک دو خادن دی ور اوزا دیتا فلم آرائی نو مار کلا چویلی دی دلارا اکبر نو اعظم نو دیر خٹی اوگان دلارا یو ربی ویل وی اکبر نو اے یا حزنا حیث وی ویراغی من فرط شاہوا فلم آرائی نو مار کلا چویلی دی دلارا برد بند کرنا فلما سمع بمکرهن فرتكم لي باواز نو فلما سمع بمکرهن ديول نن گرمي فلما سمعت بمكرهن فلما راينا انوار کرائی چویلی دی یوسف لارا اکبر نو نغٹے اگرن دلارا واقعتوان آئی دی اونا اگو شکر اللہ سنا دا دا محبت دا مخلوق تے او دا جمال عارضی دے جمال عارضی دے او اگی دا وجنے چے کم دینو لا سنا کٹ کرل نو محبت دا خالق پس حالی او جمال حقیقی چاگا چاہتا نصیب شی او محبت د خالق چاہتا نصیب شی ویلو آما زلیخا لو رأینا جبینو لآثرنا قطد القلوب علی الایدین لو آما زلیخا لو رأینا جبینو لزلیخی ملامت گرو کده نبی علیہ الصلاة والسلام سن لیدلوی لآثرنا قطد القلوب علی الایدین اغیب ازلون غسکڑیو فلاسونو بزیب ازلون غسکڑیو دا نبی علیہ الصلات والسلام حسن وی یوسف علیہ السلام صبیح او نبی علیہ السلام ملیح نبی علیہ السلام ملیح د یوسف علیہ السلام د مخ چمک زیات او د نبی علیہ السلام د حسن میٹاس زیات داږي چې کمندونو خوګواله او میٹاس چې کمندونو زیات نو چې څوک به ظاهری حسن والو ناغی با یوسف پانگیر دوکا که دل او چه چار چه کمدنو باطنی نظر لرا او میتاس لرا ناغی با پا نبی علیہ السلام عاشقان شو او بیا بے چه کمدنو داغن جدائی نقبل والا داغن بے جدائی نقبل والا او بیا چه محبت حقیقی وی بے دوست زندگانی زوکے چنان ندارن زوکے چنان ندارن بے دوست زندگانی چه دا اللہ مینه دا تا نوی نصیب شوی نو دارو جوان نده آغا بست جوانی چه دا اللہ محبت پکی نصیب نوی اللہ دی منتا نصیب شوی وقت وان آئی دی اونا او غسکل فلا سنا او ویوائل حاش لله زان ساتل دا اللہ دا پارا ما زا بشرا نده دا بنی آدم ان آزا اللہ ملکن کریم نده دا مگر فرشتی عزت مندہ پا حسن کے او پا یوسف کے پا اسمت کی پہ حسن کی او پہ اسمت کی فرشتی منی قالت نیو الفذالکن اللذی لمتننی دار تاسو اما کس چه تاسو ملامت کوئی ما پہ میند آغا کی تاسو آئی فلقد راوت تو اوز زلیخی حال بدل شو اوز ملامت قبول کلا اول ملامت نقبل اول لمتننی فی او یقینن ما راوت تو ان نفسی ما چل جو کرو دتا دا نفس دا فستحصم چه فستحصمی نو حل تک سنگی او قاعده بین شیابی الاربع سنگی فستحصم مکمل زان بچتا تلده او بیام صبری کمنا ولی اللم یفل آمروه او کونو کداغ کار چی سوتا او کم کوما ولی زنن خامقا دی وجیل کی واچه ولشی او شی بده زلیلونا پره کونا من سواغین او شی بده زلیلونا نو امر و تکی یوسف علیه سلامی و ربمی حسجنو آهم بویلی جیل محبوب ده ما تا داغینا یدوننی لی چه دا جینا که مارا غواری اغیطا یدوننی سپارشیانی بکم پیدا شکنا اغیو تا امی زا خیر ده او مشر ده داو روال ما زارا واو خوی پاک بدل ثواب در کیو داسی اغیم سپارشو نسکرو شورو کرل نوائی بر سویده که یک باشد سیاده چن آغ اخکار آغ بانه افسوس چه اغی اوازی اخکاریان پیدیری نو یوسف ده چار چاپیرا فتنی شوی ماحول شو یوسف وی ده دی فتنو نیا اللہ مال جیل خده انسانی ما اسی ندی گناه کی واقع شما یوسف د خپل حفاظت د پاره د خپل عزت د حفاظت د پاره وای رب سجن وا حب الیا او نن تار سالم دین د حفاظت د پاره आवाज ونکو چې رب سجن وا حب الیا صرف د دې وجنه دین من بیان نه او د الله قانون نه بیان نه چې رجل تبلار شما د الله رب العزت توحید نه بیان نه او حکیمیت د الله نه بیان نه او دا یقین ساته یقین چه دا اللہ رب العزت توحید بیانوا پس صحیح انداز بیانوا دا خلق و خیرخواهی کوا حاکمیت دا اللہ بیانوا پا دیتا ایس سکنا جلتا کئی نه پولیس د دې دشمنان دي، نه فوجیان د دې دشمنان دي، او نه وزیران د دې دشمنان دي. دا غلط فهمی ده او میډیا زمونږ په ذهن خوره کړی ده. هیڅوک د دې مسلې دشمنان نشته. دا الله قانون بیان کا، خو چې کوي دي نو شي دي کنه. دال خورال ته کې ناسیا دلته تک کم خر د خټې وباسي هلته ناسیا. رب سجن واحبو الیام، جیل محبوب دے ماتا داغینا چغیرا غواری ماغیتا ویلا تصرفانی او کواد نڑو زمان تدبیر دی زبا میلانو کم دیتا او شمبرنا پویونا فاس تجاب لہو ربونو قبلتیاو کردن رب دد ویلو زدن تدبیر دی یقیننا غالا وریدون که پویا ذات او بیا کارا شدیتا سم بدالوم بیا کارا شدیتا بدالهم خاره شده تا من بعد ما پس دینا راول آیات چه دی وولی دلی نخی دن سبری دو زلیخی چه دا زلیخه سبری گی نا آدامن شرمی نراش دا یوسف جیل تاوا چاو عجیبه مصری قانونو غلطی دی یو دا جیل بلدا اخر پزه کلال داگی رازنو نا تاهین خامغا جیل که بواشو درارا تروا مقارارا یوسف جیل تلاڑو هو دخل ما او سجن فتان دانش یوسف سرا جیل تا دو وزیران اغا سرا جیل تا وردن نشو نوو یاد دی دوارونا یقینا دوینم زان جیلیان داری خوب تا وزگاری من بل تکاری چو وردن نشو خوبونا کتل شروع کلو آری او ساروی تاسیلی دیدی بلوی تاسیلی دیدی این نیارانی آسر و خمرا یقینا دوینم زان چیزنا چوڑم شراب لارا او قال الاخر بولو توی یقینا زوینم زانه چی وچا تو ما در سر در پاس دوڑای چی خوری مارغان ده دینا خبر میکابو مطلب خبر کمون که مطلب ده دی یقینا مومینو تالر ده نیکانونا یوسف علیه السلام توی لایاتی کماتو آمن ترزقانی نبرازی تاسو تا لایاتی کماتو آمن یو مانا نرازی تاسو تا خوراک پا خوب کی چه در کولی تاسو تا مگر زبم خبروم دک کشان تا خوب کی تیسی وی نی امرود وی نی شمتالو وی نی اندوانه وی نی خطکه وی نی مانا تا پوس کوئی تا برداغی مطلب وام دا اریو سیس پا مطلب زخده پویا کرده دویم لایاتی کماتو آمن ترزقانی پا جیل کی روزی نا چه نن بسرازی نن سپخی کی دا برتا زبم دا ما تا خدای پتا لگی چه نن دال پکڑی دی کنن چرک پکڑی دی کنن چه کندنو لگان دی کٹین دی دی دا برات زالوام در آتو نمک که بیت زوام درین لا آتی کما نبرازی تاستا خوراک چه در کولشی تاستا ماس بخین مگر دبا خبر کم تاستو بمطلب در دیوانی مک که در آتلو دو خوراک نتاستو تا یعنی در گرمین دوڑای بارا بجو نمک که چه دوڑای رازی نداد تا با دو خوب تعبیر وام دا دینا مخی بسه چل کو یو اهم مسئله ولی چه کل اولی دل چه دی ما تا متوجی شو دی ما تا متوجی شو ری موقع شناسی مردم شناسی دی خواست خود نزدی خوص را تخوای کین اولی دی اگر دا کبر پغار چیزنی مولا شروع شی وی اوک پالا لو ابی علیگه خلق دا چه کمنو کل او پلاوڑی کل بل پلاوڑی یا دا غم اجرا کی خلقوی چی اللہ چپی کی او دا موقع چه کم دنو گور ذالکو مامی معلم یوسف علیہ السلام وی چه دی اسمات مختاج دی دا غینا پس مخی وطنی و اهم خبر شروع کرد نو گورا دا غرمی روڑای پوری وطن دا خبر کرد خوبی سال لی دلده تا غرمی روڑای پوری دی درس شوی دی قرآن پس لک ذاکر آورد مختصر کاری وکو بیوتا خوبوی اینی ترک دو قام ملت قامن دعوت کی اول وی اینی ترک دو ملت قامن یقینا ما پریخه ده دو دستور ده داس کوم چه یقین نکه پا اللہ بانیو ده ده آخرت انکار کوم کی دی و تباد ملت آبائی او ما تابداری کرده ده ده دستور ده چه تا ده قوم دستور و قانون پریخه ده ده ده قوم ده کافرانو ده دستور و قانون ده پریخه چه توید آخرت نمانی ده چه قانون مانی تابداری می کرده ده ده دستور ده مشران و قلو ابراهیم و ده ساق و ده عقوب و ده مشعور و پاگ علاقه کی ما کان لنا داغ دستور خلاصا داغ دستور ده ملت ابراهیمی داغی نچوڑ و خلاصا ندی مناسب منگ لرا چی جوی صدا جوڑ کمونگ دا اللہ سر معمولی شے ذالک من فضل اللہ دا موائی چی او دیکھ اون خوار شو دا دا فضل اللہ پا منگ باننی فضائل اویل خوال الناس و پا خلق باننی خوزیاد دا خلقو نا قدر نکیو نو پا شرک ردو کو لا شکرون یا صاحب سجنی خوز مطالبہ کی آسی تا پوسکو پا مسئلہ کو پوہ شوئی وی دا بے سور اصاد کیوی یا صاحب سجنی وزمار جل مرگرو ارباب متفرقون خیر دی که دو شرکو یو بکی قانونی شرکو تا اللہ مقابلہ کیے نور قانون ساز جوڑ کری و قانون ساز فرعونی نظامو او دو قانون اختیار بلچالا ور کرو نوی اربابون دویم پا دی که شرک پل عبادتو مذہبی طور ام مشرکانو او عبادت پیدا غیر اللہ کو ما تعبدون من دونی ہی ہوئی نو ارباب مقابلہ کی توحید پی الحاکمیت ذکر گئی این الحکم الا للہ او دا ما تعبدون مقابلہ کی امر اللہ تعبدو الا ہوئی او دا دوار سلطی چی او زیشی سلطت الحکومہ او سلطت العبادہ ذالک الدین القیم دا دی ملت ابراہیمی دینا قیاما خو زیاد دخل کنو پوئی گینا دا دین پا مطلب بانی یا صاحب سجنی ورجی الملگرو اربا متفرقونا آئیزی مواران دا قانون چنگ وان خواروارا چه محکمہ سیاد دے یو چاپ نظام محکمہ تعلیم دا بلچا محکمہ سیاست دا بلچا محکمہ عدالت دا بلچا چنگ وان خواروارا خواروارا خدایان ترکت اللہ تولوزا جمیع کذالک یفر الرجل البصیرو عرب واحد ام الف رب عدین اذا تقسمت الامور یو خدای خدای که چنگوان خدایان خدی عرباب ایزی مواران خواروار چنگوان دا فاید مندی و سود مندی ام اللہ الواحد القار یا اللہ یکیو زورور ما تابدونا شرک پل عبادت رد گئی ما تابدونا من دونی تاسو عبادت نکوی دا اللہ نیلاوا مگر دا تشو نمونو چیخی دی تاسو دیلا را تاسو ستاسو مشرانو دا صرف اسلام دی حقیقت نشتا باق سنیات نام زنگی کافور دا چلکا دا زمیدار دا کور دا پاس اولی کی چی ام بی بی ایس او دا چکندنو ها سپیشلیس دا چیدی ما انزل اللہ بیا من سلطان نده نازل کر اللہ پا دیوانی سا قسم دلیل دا قید مضبوطا کئی چین الوکمو اللہ للہ مل امرو مل قضاؤ بالامر والنائی الا للہ خازن ہوئی فیصلہ دا اکا مکار صرف دا اللہ دا خازن پا دیمانی مطلب دے چھ دا حکومت نمورات حکومت تشریعی دے حکومت تکوینی خو غید اللہ منو حاکمیت تکوینی غید اللہ منو یوسف چھ دعوت ورکی دا حکومت تشریعی ورکی مل قضاؤ بالامر والنائی چی دا اوکا مکا فیصلہ دا و صرف اللہ کی چی دا کوا دا مکا دا جائز دا ناجائز دا حلال و دا حرام دا جرم دا سزا دا دا اللہ اختیار دے دا چی کمن دا بادشاہ اختیار ندے تشریعی امور قانون دا ملک دا و صرف او صرف یکی آواز دا اللہ سروری زیبا فقط او ذات بے امتا کوئے ایک وئی حکم را باقی بتانے آزریم این الحکم الا للہ ندی اختیار دفع سلیم کر دیا واللہ امر اللہ تابدو اللہ یاو حکم کر دے اگر چی کل والا حاکم شو کل اللہ حاکم دے او اختیارات دا اللہ دی پا احکاماتو کیو اڈر او پی صلح داؤں کر دا چی امر اللہ تابدو اللہ یاو حکم کر دے اڈر کر دے چی عبادت پر نکوی بید اللہ نیچا حاکم صرف اللہ نو معبود صرف سوکو دا دوار کلمہ دا لا الہ الا اللہ لا حاکم الا اللہ لا معبود الا اللہ ذالک الدین القیم دا دین دائم دا طول و انبیاء دا آدم نشورو تر دی وقت پوری دا یکیو دین ذالک الدین القیم دی کی بدلن نشتے خو زیاد دخل کو نبوئی گینا حکومت غیر لور کی عبادت دے غیر شروع کی فتقتو امرهم بینهم زبورا حاکمیت دے غیر اللہ منی عبادت دے غیر اللہ منی مسئلہ و تخٹیٹ بیان کرا اوس د تعبیر وای چې څو ګنټي به وته بیان کړي یا صاحب سجن و زمار جیل ملګرو اما د کومار چې وتن تاسو دی فیس خیر ابو خمرا اس کای بابا مالک پلوان نه خمران شرابو پام پیری په خپل دي ټایم ولګي اور چې بل له نو دی وزوان کړی شي نوخري وا پانسی وکړی شي نوخري به مارغان د سر ددنه فیصله کړی شو هغه کار چې تا دیوی دا خو مون خو نو لیدل مونږه سره غب شپ لګاو فکر ته لګول خوشو خو ذی الامر الذی فیصله کړی شو هغه کار چې تاسو راځی تاسو کو او وی هغه کاستا یوسف علیہ السلام خپل مسله خور او الغواړي چې کوم توي چې کوم وزي هغه توي دا مسله غوره بیان کام او وی هغه کاستا چې ځوان چې هغه دې کوم نن ګمان کړو یقین کړو یوسف ځوان نه ایقنا ان او ناج منو ما چې یقینا دې اخلاص دېون کړو دې دواړو نه خو ځوان نه زګوي دې یوسف په خپل تعبیر کې شک نشته خور دې په خوب کې شک وکړي لیدل له وکړو نه دې انو ناج منو ما شاکینا دے اخلاس ایدون کرد دوارنا اوز کرنی ہند عرب بکا یاد کمال را پا دربار دا بادشاہ کری زنی وی چی یوسف علیہ السلام توی چی داسو توی چی و بی گناہ لگتے نوی بیا حدیث کی وی رازی لولا کنو آغا کلمہ چی یوسف علیہ السلام لولا کلمت اللہ تی قالا اوز کرنی ہند عرب بک مالا بیسا فجنی تولا مالا بیسا دبا جیل کے دمرا وقت نوی تیر کڑے خدا دا مخلوق تو ہوئی نسو مطلب لکہ دی یوسف دا جیل کے وقت تیر اول دی یوسف سزا دا دا روایت صحیح نہ دے ابن کثیر پہ رد کڑے دے او دے کے معلول لے اللہ تے پکے اوز کرنی اندار اب بک مطلب یو خشینو دا اسباب استعمال اول دی او ظاہری اسباب استعمال اول گناہ نہ دے چال سزا اور کی دے مدار نا چی یوسف علیہ السلام تو ہوئی چی زمان دے کم دنو مسئلہ یادہ کا دا مسئلہ التا بیان کا اوز کرنی اندہ رب کا یاد کا ما پا دی صفت چی دا کم مخ کی ہوئے لشو دا مسئلہ بیان کا پدر بار در رب کی دا سڑے چی لارو فانساہو کی ضمیر یوسف تا ندے راجے دے دا غلط ادا فانساہو کی ضمیر اخلاصی دن کی تراجے دے چھتا بادشاہانو دربار تاور شی بیات مسئلی پاتی شی فالم انہو لسن بیات مسئلی پاتی شی فانساو شیطان نوحیر کددن شیطان یاد اول پا دربار دا بادشاہ کی تو تیر کلو یوسف پجیل کی سلکلونا اس امتحان دو امتحان دا یوسف تیر شو خوردوارو حاصلو چھ محافظ دا عفت محافظ دا عزت ہو اوز یوسف فراست ذکر گئی جہان بانی آغسو کولشی جہان بانی آغسو کولشی چاو خیاری او پاک اقلی او گرو دی یوسف اقل سمر او خیار دے سمر تی کمدن او خیار دے نو یوی ذکر کو فراست پا وڑا ستا چه ملگرو لی سنگ تعبیر ور کرده خیست تعبیری ور کرده اوز فراست امتحان پا آلا ستا پا آلا ستا چو گورا دا آلا سیاست سمرا چه کمدنو کل تدبیر چلی یوسف دا سی اخیار دے نو جہانبانی با آغا سوک کئی چه حفیظ وی او اخیاری اوہ بادشاہ ہنی آرا سبب کرات انسیمانن یقین انزمینم بغواگانے سر بی چه خوری دیل را وٹا پی او ووگی شنو چه خوری دیل را و او خراب سات او نور وچ دیگه دو خوراک تذکره نیشته یا ایو الملو و سردارانو دا دبا دربار کسی کم مولیانو کاهنان ناستو افتونی جواب را که مال را فبار دو خوب زما که این کنتم لر رویات آبرون کتاسو دو خوب مطلب اوباسی کتاسو دو خوبونو مطلب اوباسی اغی ورطوی از غاسو احلام یا وی ورطوی تا خوب خوب نده نستاجو تا میدخ رامو از آسو اخلام گرد ورد خوبونا فما نحنو بتاویل احلام بی عالمین او نیو منگا که صحیح خوبی منگ در میدان خلق نیو منگا چه در تعلیق والا رسوا فما نحنو بتاویل احلام او نیو منگا مطلب دو خوبونو پویا او ویاکس اوز آخر آیات شو او ویاکس نجامنو ما شخلاشو دیدوارنا دکرباد امتن اور آیا دی شو سو وقت پس انا و نبی حکم زبا خبر کم تاسو لرا فمطلب دینو ماو لی گئی وی لی گئی نیجازت خاص را کی زکا جیل دار سوک نشد لی یوسف و رشتینیا اب تنابی سبب قراد انسیمان جواب را کمگ لرا فبارد و غواگانو صدیق و تذکوی چه دو خوب رشتیا شویو فبارد و غواگانو سار بوکی چه خوری دی لرا وٹا پی او و گشنا او نور وچو که دیچی دوا پسیم خلکو تا لالمی علمون که دیچی دی پوشی فمرتبستا یا علمون رتبتا که پوشی دی فمرتبستا باندی قالت از رون سب سنین دابا اوی ورطا یوسف علیہ السلام تاسو بکروندکا وی یوسف علیہ السلام تعبیرم وی تدبیرم وی تبشیرم وی تاز رون سب سنین دابا تاسو بکروندکو ای وکالا فما اصدتم فضروفی سنبولی نو آغا چه تاسو اوری بای نو پاتی که دیل را پو وگو خفلو که زکا خفل وگی که خرابی گی نا نو چه سوک پا خفل جامع کی نو آن خرابی گی چه کل مولام دخفل جامع نووزی نو ده خراب شی بیا فضروفی سنبولی نو پاتی که دیل را پو خفل وگو که الا قلیل مما تاکلون دا تدبیر یوسفی ده دا خوب که نو مگر لگ داغینا چه خورایی تاسو سمیاتی می بعد ذالک بیا پس رابشی پس دینا وکلون سخت یا کلنا چه او بخوری دا آغا چه تاسو علمقی جمع کردی الا قلیلا دام تدبیر دی یوسف ده خوب که نو مگر لگ داغینا چه کرایی تاسو تو خم لبک پاتی که سم آیا تیمین بعد ذالک دا تبشیر یوسفی ده دام پا خوب کنو بیا برا چی پس دینه او کال شپا دی که با فریاد قبول کلیشی ده خلکو یا باران کلیشی با خلکو بانده او پا دی که با دی میوینا چوڑای چه بادشاہ تیوی بادشاہ حیران سو پیزا سن خوب ده پا قال الملک اتونی اوی ویل بادشاہ ویل بادشاہ راول ایمات ده فلم آجا اوو فاو خسراغ دتا وی ویرجی الى ربکا یوسف علیہ السلام تویدا سندر زمان ولی نزی یوسف نبی علیہ السلام وی لولا من سمال بیس یوسف لاجب تو دا آیا کما دورا وقت ارکڑو لکا یوسف نزبا ڈائریکت لما ولی نبی علیہ السلام بی سب رو یو جواب دا توازو دا نبی علیہ السلام دا دوی مادا دا چه نبی علیہ السلام وی چه زر دنیا پیغمبره تو که یو زمی پلا من داغی او خلقو بن نام کرده ما نو بل زیتا بلان شم مسئله بسکم بیان کم او یوسف ده مصر پیغمبرو نو اغلا پا مصر که خپلا لمن صفا کول فکارو چا مصر که خپلا صفایو کی کدا سنینو بیاو بیان کئی او خلق بیو بلتوی چه داده اغلا زلیخی بانده چه شکو عجیل ده چه تلیوش زلیخی ده ولی نه نو خلق بانده بیان اثر نکی نو یوسف پلا صفای مخی کی ارجی الى ربکا واپس آباسات دن تفوستیو کا ما بارو نسو دلاتی سو حال آغا جنکو خطوان آئی دیاؤنا چه غسکڑیو اقبل اللہ سنا خطوان آئی دیاؤنا چه غسکڑیو اقبل اللہ سنا یقین رب زمان بکید ہن علیم فتدبیر دیبان دی پویا قال ما خط بکننا ادراوت کننا قال ایوال ما خط بکننا سو خیال ساسو چباو کې د تاسو اراده کړو د یوسف نه ان نفس دې نه افتاوی نه نه بلاغو هغه ول حاش لله ځان بچ کړو د الله لپاره نه معلوم کړم موږ دا غرا من سو ان ما مولي غونته کې بدی قال عمران تول عزیز اوس وی هغه خدای عزیز حال ان حضرت الله اوس کار شو خبره اوس ورو پروانه کیدا د محبت ری مرتبی وی خام بودم پخته شدم سوختم یو چی بان کچوی محبت نو پا آغا وقتی ماین او عاشق پل راحت لطی چرا محبوب دی ما سرائی او دید بل چاسنی زما مقصد دی پورشی کدتا تکلیفی زر زل دی وطی خوچ زما مقصد سشی دا محبت کچوی دا دی پا غنر ملده پا زن ملده پا خپل خواهش ملده دوی ما چه محبت پوخ شی پخته شدم نو پایی که چه سوک ملامتا کهی علامه داره چه سوک ملامتا کهی ده محبوب بارکی یاو تا نومالی نوارو شرمی گینا هغه په جاری وي چې ما یې نیم او درېم چې کله اخیری مرتبه ته ورسی سوختم چې بیا چې کمندونو محبوب پسې تړکیږي هغه یې شکرې چې محبوب پسې تړکیږي اشد حبن زلیخه اول محبت کچاو راغي وی دل سزا ورکا پزان مینوا او چې کله محبت پوخ شو ویلم تنني فيه دا تاسو ملامت کولم خو په جار د محبت اعلان کی او چې کله هغه چې کمندنو محبت سر تور سي سوختم ول اوس وی انا راوتو عن نفسي وانه لمن الصادقين پاکه خبره وکړه ذلک العالم دا خبره مې زکه وکړه در زلیخی خبره ده چې څوک کوئی در یوسف خبره ده نو غلطه خبره ده ځکه یوسف لاراغل نه ده نو او د یوسف نفس اماره نو بیا وی دا عزیزی وزده وی د یوسف پیغمبر ده دا اغا نفس مطمئن نوی دا قول زلیخی ده یا لیالما زمیر یا چه کمدنو راجی ده لیالما یوسف تا شما پش شاپده بس خبری ندی کری او یا زمین راجی ده دلی علما عزیزی می سر دا شما صرف اراده کردی دا خوبتکاری می کردی ندا ذالک علی عالم دار دی وجنا چه دتا پتو لگی چه یقیناً ما خیانت نده کرده دتا پششا او یقیناً اللہ سر تن رسی تدبیر دی خیانت کرو فما اوبر ریو نفسی او دزان پاک پاک نکو ما اوبر ریو نفسی زان پاک پاک نکو ما ان نفس سلام مارتم بسو یقینا نفس دے خام خواه ناکون کدنے گناہ دے ام مارتم بسو نفس ام مارا چاو گناہ باندے مطمئنی او دو دن کمی باندے پروانی نفس مطمئننا اغدی تو ہوئی چاو نیکے باندے مطمئنی خوشا لئی دن باندے او لو آمد آده شاید دین پا کمی خفا کی گی و راضی دینا لا مارتن بسو الا مارحم ربی ان ربی اقیدن رب زمان غفور الرحیم بخونک اونک میرا بانده بادشاہ ہوئی فقال ملکو ہوئی بادشاہ راولی دل رماتا استخلصو لنفسی چیزو خاص کم دل رزان سارا استخلصو لنفسی چیزا خالص کم دلارا لنفسی دا زان دا پارا یعنی دا بزما و مشیر خاصی پارا وقی چی خبری اکڑا دا سارا قالان ویویل انکل یوما یقینا تمون سارا لدینا مکین نمین وی اجالنی علا فضائن الارد زنی خلق یو استدلال کی چی یوسف علیہ السلام پا فرعونی نظام کی لی سملے رو کن شوی دی او حدائی قبول اکڑی دا عہدہ قبول کړی دا نو په غلط نظام کې عہدہ قبول اول دا جایز دی او په غلط نظام کې شرکت کول دا جایز دی نو دا کار چې څوک دا استدلال کوي نو هغه غلط نظام ته غلط وایي غلط نظام ته غلط څه کوي وی نو پا دی استدلال کولو اغا کافر نده خو یو استدلال ده وی کو منگوائیو چه دا استدلال ٹک نده یعنی پا دی شرکت نفسی اغا کافر کی گی نا زان لید آیات نی استدلال کرده او بل غلط تا اغا غلط وی غلط تا اغا غلط وی دا دی وجه نا قاعده دادا چه هر یو اغا چه کمدنو شریک پی الکفر کافر نوی ده کفر قون که کافر ده منون که کافر ده خو شریک پی الکفر کافر نوی ده تکفیر قوانین دی نا گور از آن لا ده تکفیر فتوه دار چاکار نده و دا استدلال منوایو چه دیوی چه یوسف علیہ السلام غلط نظام کی عہدہ قبول کړی دا او شرکت کړی دا خدا جائز دی مونږ وایو دا استدلال غلط دی استدلال غلط دی یو خو الزامی جواب دی چې ته یوسف شاه نو بدل بیا شرکت وکا زګه یوسف هغه نظام بدل کړی او هغه پتی مهنت کړی او سچی نظام کې شریک شې نو داغه مدحګه ای ته دا غلط نظام تایید کای او یوسف دا غلط نظام تردید کو هدی کې فرق دی نو په یوسف باندې ساقیا ځان جایز نه د ځان قیاس جایز نه دویم چې دا شرایط من قبل نه دي او موږ له بله دلیل وې چې زموږ شریعت په دې رات نه وکړ او اوس موږ سورته یود کوي وایل ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ذو ظالمانو د زید مجلس رکن ما جوړي فلا تقعد معهم مکینا نو قران په دې رات کړل دي دریم خبره دا استدلال غلط دی دا غي وجه دارا فلما كلمه دا زمير چا راځي فلما كلمه دا زمير چا راځي دا وسيدا چې قال الملك بادشاه ويرا ولې دلر ماتا ځان له کوم دلرا هیڅوا دا خبره خو چا شو بادشاه شو قال انك اليوم ويوي تمن سرا لدينا مكين نمي دا خو خاره خبره چې چا دا بادشاه دا فلما كلمه دا رچا خبره او زدیم زدی حالو کا پویزی کل لما دا پایل زمیر چا تراجی دے او ہو زمیر چا تراجی دے چه اول بادشاہ ہوئی چه زیزان لکو ما نو اوس نمبر دا چا جوڑی گی دی یوسف علیہ السلام جوڑی گی او قال انکا لیوم دا بادشاہ نمبر بیا زیش بادشاہ جواب ہوتی تیشو نو فلما کل لما پاوکی چی یوسف خبری اکڑی تا دی بادشاہ سارا بادشاہ سر یوسف سو اکڑی خبری اکڑی اوست تو آیا چی یوسف درخواست پیش کو چی مالا اخدر آکا یوسف تا پشانتیو یوسف آغا خبر اکڑا چی کم یو نبی دا بادشاہ مخی تکی دا ابراہیم یوسف دا ابراہیم نیکل دبل دواسه دی ابراهیم نیکل ابراهیم د بادشاہ دربار کې شو هینی اراکا وقومک فی ظلال مبین ربی الذی یحیی ویمیت هغه بادشاہ ته کومه مساله بیان کړی و یوسف په جیل کې جیلیانو ته کومه مساله بیان کړی و او یوسف چې جیلی بهر وځي هغه ته کومه مساله ترغیب ورکړي چه کما مساله بیان که اوس یوسف پا خبر راگه او کرسای پا ستولی دا ورطوی چه کما تا احضا ملوشی نو دیره تروی او یوسف بانستا دا گمان لی چه جماعت که برا اللہ تا سجده لگئی او پا بادشاہ کانون با زکندر و باہر منی یوسف دا توحید دائی ده ما کان لنا ان نشرک باللہ من شه نه په عبادت کې الله سره شریک وي او نه په حکومت کې الله سره شوک شریک وي روز په نظام کې یوسف شرکت کوي اول ته شکمنو شریک مني او کفري نظام کې شریکيږي دا منتر کستا زين مني نو مني وا خو زما ذهن نه مني فلما كلمه يوسف بيان کو حق بيان چې کې په جیل کې کړو بادشاہ ته وکړو چه بادشاہ تے بیانو کو بادشاہ قالا انکا لیوم لدینا مکینا دا مکینا نمین دا مطلب دے چه تب وزیری خزانائی دا مکینا نمین دا مطلب دے چه تب چه کمدنو باہر وزیری آپ پاشی دا مکین سا مطلب دے او دا امین سا مطلب دے مکین امین ورطوی ستا مکمل اختیار معلومه شو چې بادشاہ او عزیز هغه ته کمنو خبره تسلیم کړه هغه خبره ومنله او یوسف ته وی چې بس اختیارات لري ستاسو چې تاسو نظام چلای نه چلاوا اوس یوسف په خدا منظور کړه دا وایي چې یوسف بادشاہ یې خدا څخه منظور کړه وی یوسف په تو وی کپل کنٹرول راکای ای جاننی علا خزائن ار علا خزائن الارض وزیر خزانه کم دیده لا اقول لکم انی خزائن اللہ زتاس خزانه و مچز وزیر خزانه دخل ادا مانا دیده چیزل تدا مانا که چی یوسفی وزیر خزانه کم او وزیر زراعاتی کم نا وزیر زراعاتی بکر کم دیده راو یستو چی اگر دن ایرونو کم اگر تو وی ای جاننی علا خزائن الارض فل کنٹرول مارا راکا که فل راکای ده مصر کنٹرول نو قبول بیکن که فل نراکای او بیا بکی ساڑھونا منلی تو دیتا نسانی بادشاہ اللہوی مکننا لیوسف فی الارض ماولا پا مصر که فل طاقت سکو فل طاقت سکو ورکو سی پی ایمانی وایا پا ایمان چنن تا تا دک کشان دیلا تک پریدی چدا دې کانو باندې حال کوښای او کې چې څنګه دې اسلام په طریقه چلای نه چلاوي ته به وتا نه کوي یوسف ولې قبول کو یوسف چې زه د لاندې ناراضم دې ده تر راسم نو وخت پکې لګي او الله دې رښت باندې مخه کړه راکا راځه دې ده نه ډایرکټ نه پښکا نو یوسف څه کوو دا قبول کړه د دنیا لپاره نه د دین لپاره خدمت لپاره چې زمما مهنتوم داري چې زبا دا تخته بدلوم دا حکومت او دا نظام به وسوکم بدلوم او ولر علي پاسانه متصته راکري نو ولې نه قبوله یوسف زکه قبول کړه یو خبره پاتې چې هغه د یوسف ما کان لیا خو فی دین الملک چې الله وی چې د قانون د بادشاہ باندې روري تارولې نو څو نو کله چې د قانون بادشاہ چلولې تلک سو چکا یوسف چی شروع اکڑا نو ڈائریک حدود رالو حدود تا ڈائریک رسی مدینہ کی پڑن بیر از حکومت جوڑ شکا جوڑ شکا چی سن نبی علیہ السلام اجراتو کنن نبی علیہ السلام سو شو حاکم شد سلوی زوی خبر خطنا رسو نو ڈائریک پڑن بیر از دلند کت کولو را سراجی سورہ مائدہ 112 آگے پر نزول تھی سورة نور قرآ فجلدو كل واحد منهما سورة نور 103 دے پر نزول کی حدود ڈائریک راضی سپو ام کال سپا سم کال حدود رالل نو دکلا حد نو راغلے او زور قانون موجودو دو یوسف سر دا لاحق نوا ما کانا لیا خوز دا لاحق نوا دو یوسف سر چی یوسف دے پیغمبری او دا غیر پا قانون دے پیسلو کی دا بادشاہ پا قانون یوسف وی تاجیرات یعقوبی بہتر دی دے قانون نا اگر چه یعقوب سر قانون نشتا بادشاہت و سر نشتا خوش تاجیرات و سر شتا اگر پیغمبر دے اگر تاجیرات بہتر دی دے قانون نا و تروی تا سو سر قانون دے نا اگر یوسف پا دی دمرا پرزا کی اون اگر چه وی وطا نرشوی خواغم زن ساتی در غیر در قانون نا در خود در قانون نا در زن ساتون در پار تاکید ده تا تک کمدنو در تفقه پا دین کرده نا چه لیا تفقه و پی دینی ولی یوزوی و قومه هو ستار تفقه داشو چه تا تک کمدنو کفری نظام که شرکت جایز کوا او در آیتونو دا سی تاویلات کوا دا سی تاویلات تکای چه لیا یوزوی و قومه هو خلق خب کفر و پا کفری نظام مطمئن کا دا چه کمدنو مطلب ده دا آیاتونو خزیری خزانه کوا دا چه کوا دا چه دا زن جوڑی قالا انکا لیوما پی اقین انتنن منسرا دا درجی والا امانت دار ادبار ده درباندی پورا کنٹرول درکو پی جالنی علا خزائن الارد او گردو اما پا اختیارات دا مصر طول خزانه دا مصر دا بزمائی طول وزارتون بزمائی دا نردلندی اینی حفیظ علیم زین چه کمینو ساتون که پویا زان کی پاتی او کنو او پاکی کنو تو کزا کنو نرسا خوزای پاکی او یا جوز و مدخو رجول ازاج و حلا مکانو هون ازا کذالکا مکن نالی یوسفا او دک کرنگی زای مورکو یوسف تفزما کی یا تبا و من آحیس و یشا چه دیت کم دنو زای نیوی دینا کم جای چه دخو خید ونسی و برحمتنا رسول مربانی خفلا آغا چاہتا چیرا دا اکڑا چیرا دا اکم خانزای کم جردنے کانو او خامخا اجر د اخرت بهتر دا کسان د پاره چې مال راوړو وکانو یتقون او لیزان بچکی فجای خود یوسف فدخلوا علیهم. دا یوسف علیہ السلام امتحان یوسفی ډیر سخت امتحان او شروع شو چې وسته رسی او جذبات پر باندې غالب نشي او ته چې کمندنه د الله د قانون خیال ساتي او انتقامی کاروایونه کې انتقامی کاروایونه کې سخت امتحان دی یوسف چې چا کوی ته غورځو هغه راځي او ضرورتونه ته نه غواړي. اوس امتحان یوسفی بل مرحله شروع شو الله بادشاہ او رسولی اوس ته سکه درې آیا او خیال ساتي او کدرې آیا وینس کې خپل جذباتی کاروایی کوي چې یو جیل تکړه بل جیل تکاوا او یو چې کمندونو بدل کړي نو بل بدلاوا جذباتی کاروایی کوي او کنه ته سکه امتحان د بادشاہ ډیر سخت امتحان دی. ولما جازم بجازن او وجای خود یوسف قات راگه پخوش علاقه کی نرون ایرالل او رالل رون دی یوسف بدن نشده تا نوی پیجندل دی لارا یوسف علیہ السلام دکا وڑوکے نبدلی کی وڑوکے بدلی کی لوی نبدلی کی او دی دلارا ناشنا گرنون کیو یا یوسف لوی شو او بل دا بادشای پوہدو دائی دی تا سخیال راتو ولم ما جازم او پاکی چی تیاری کدی لارا سامانونا تجهیز دا رخصت سامان تا وی لکه د مړی تجهیز د کفن د جنازې رخصت والی قال اتونی بیا خلکم وی غرا ولی مال دینه ته پوسونو کړل دیوی او زمونږ ور بلوم نه وی غرا ولی مال رو فلساسو چې بابا تاسو نه مینه بی کوم آیا تاسو نه ویني چې یقینا زه پورا ور کوم په معنا او زما غره چې کمر مل مستیا ور کوم کې کتا سورانو صدلرا فلا کېل لکم نشته په معنا تاسو عندي زما سره ولا تقربون او ما سره نږدې کېږئ ما. قالو دوی ورته وی سنو راوې دوانو اباو زرده چې مونږ به چل جوړ کړو دو ته خپل پلار نه مونږ زاړو ګرو ګانې مونږ له چل لرځي. وقاله وی ویل خپلو نوکرانو ته کېږدئ یو سامان نه دی چې څکم چې کندنو چپلي بوټان اوسپنې راوړي دي هغه له واپس ورکوي فی رحالهم په بارونو دی کې کېدی شي چې دوی وپېژني دې لرا چې دا یستانو چکاله دی واپس شي هلال خپل کورونو تعالی له مر جون کې دی شي دی را شو واپس زګری حرام نخوري لالو مر جون پیغمبر اولاد دی حرام نخوري یامین او سامو به نور سیوا شي په پاو کې چې واپس خپل بابا تا تاریخ او توي بابا پابندی را مونې امنل کېل مانا کله شه دې زمنګ نه جوګ او په معنا ولې ګمو سرور زمنګ په معنا وراړو او کته وای چې چل مو شي منګو یذلر ساتون کی او تو علامو کوم علی زید بار نکوم بتا سبحان د مبارکی مگر لکه چې بار میکړو د ضرور مبارکه مخ کی دایره کی الله د توجه کړه الله دې بهتر ساتون کی او د کامل مې ربانا پاو کی دې پران سل بل سامانونه بیا موند سامان خپل ردت الیم چورا پس کړه شو دیتا هدی ویا بانو بابا زمنګا مانم کی ما نظلم من ظلم نه کړه دا موږ پغلا نه دراوړې زم ما نبغي سلټ او موږ غواړو دوباره لو د بارا دوباره ټول وزن له اوس پرې چپلي بوتان ګورو هغه را له واپس کړی ما نبغي سلټ او موږ دوباره لو د بارا حاجی بزاتونه دا پنګ زمونږه چر واپس کړی شو زمونږ ته پر امیر والانا او موږ به څنګه دنو غل راوړو دوباره خپل کور والو ونفذو حانا مائر غلی راوڑن کی تاوئی وارد اوبر راوڑن کی تاوئی ونفذو حانا همون با افادت کو ضرور پل او زیاد با کمانگ بار دوخو پس دالک کلو یسیر دا چی من کمر راوڑی دان دا لگا دا خلی دیری دی او غلط چی راوڑی دا لگا دا یا دالک کلو یسیر دا بار سوا کول کلو یسیر دار چی کمدن پیمان آسان اب گڑی را سختی نکی یا ذالک کلو یسیر دا چې اوس کوم په مان راوړل نو یسیر مفتر یسیر زکه چې اکړی مړی موږ ته سکړي واپس کړی اوس په چپلې بوټا ټول کړی واپس بابا ته وی بالکل نه لګم دلر تاسو سره تر دې پورې چې تاسو راوړی ما ته مضبوط لو تعالی تر طرف نه وعدو کی قسم چې خامخا راولو به موږ دلر خامخا به راولو الا یحاتبکم هو ټول غیر کړی شي نو ټیک تا خو چې आवाज بنیامین گیر شي تاسو بیا نه اقرار روان یې نو څه چل وی فلما تو موسقم هر کله چې راوړل دي قسم او لوصل نو ول یعقوب علی السلام الله ولا ما نقول وکیل الله پاره چې موږ وای نو کار جوړونکې ده قال ایول یا بنیا و بچو زما لا تدخلو من باب واحد مدن کیږي په ور یو باندې دا تدبیر یعقوبی دی یعقوب علیہ الصلات والسلام تدبیر خی اسبابو کې تاثیر شته سترګیوم نظرون حق دی یاد چې په یو وردن نکیږي مصیبت راغې نو ټول بمړ شي هو بچو زما مدن کیږي من باب واحد په یو ور باندې قاتلو من ابای متفرقه او دن نسیج کمدنو پورنو جدا جدا بانده فما اغنیان کم اسباب دا اللہ اسباب زمن کارده تاثیر اللہ چی فما اغنیان کم زنشم بچ کول استاسونا آنشم دفع کول استاسونا دا اللہ دفع سلینا معمولی اوما ندفع سلام کرده اللہ چیرتا اس دا مصیبت رسی کار سکی دا اللہ کارده پاگ اللہ زان سپارم و پاگ اللہ زان سپاری زان سپارم کی پاگ کی جدن نشدهی این ایسو امرو مبوم دا پا دویم دل رات للو داغ طرف ناچ حکمو تکڑو بابا ما کانا یونیانم نو دے چی بچکڑو دی لرا دا اللہ دا فیسلی نما مولیوم دا اللہ دا عذاب نما مولیوم مگر حاجتن دی از یعقوب خیال و تمنا و امیدو پس لد یعقوب کی چی پورای کدی لرا او یقینا دا خامخا خاون دا علمو چی تدبیریم کو توکلیم کو اسباب استعمال اول په اعتماد په الله د علمو لما علمناو زیاد خلقونه پویږي نه اسباب تعالی الہ وی هغه الہاد کی او اسباب کی افراد کی او زنه داسي چې بالکل اسباب پری دي توکل وي مونږ کو توکل یانیو زیاد خلقونه پویږي نه فلما دخلوا علی یوسف فاو کی جوړدن نشو یوسف تا اوا الی ابوی آوا ایلی آخاو زان لے زائو آوا ایلی زائو ارکد زان خواک رور خفلتا وی دوت وکینی دوت وکینی دوت وکینی دائیو بنیامین پادش اولی لگا زمانو نشتنو تر حضر آدھا فما حرکین حالکا دوت وکم رو تلر شی دوت دوت شی دوت دوت اولی مالا راجی دیشتا مالا راجی دیشتا تو رکڑا رازا فما سرو دشی کین آتا سنگا چلتا زما دا خپل رور او دی بوتل او چې ما مخړل لري ادا چلې خبرې کوي او شنو مو ایوسف او هغه کزي منو بیا زما سارو شو کنه زما دې رور شو ا ته خډیر خسړې خو ما ولادت کرای ته خو راهیل نه دا وړې کنه هغه ته ولادت نی راهیل ز یوسفم حالا لازیده چه زراندم پلا ردون رو ترکولو با بس شو روشو تون ریکارٹه و تووی پی پریزا خپکه گا ما نازارو گرو گاندی نلات ابتای نازد قدی غلات ابتای دماغ کانو یا ملون یوسف علیہ السلام وی دی تاسی دوڑای خوڑلا بستریو تا برابر کری دی پر ورطا قتل کڑکای که پی زوی یوسف علیہ السلام زیو یوسف علیہ السلام دستو کنو غٹی او خیرالی ورطا قتل حکم نیشتے جزان خارا که کنن دا بابا تا پوسم نیشی کنن دا اللہ او ذریع کنن شلک دا بابا تا پوست کی او کی دا بنیامین واللگا ذریع کنن شد سر بسو رد خوشالی زکا دا کانٹرول دیر کن کارو یوسف علیہ السلام بتا قتل کر کئی کئی جھڑلی پلاری و توی بابا دا ملمانه ندی تچ دیر اگلی چارچا پیرتی او ذاتی کمدنو شاہی مہمان خانہ کی زمنا ہوگی ہم مسافر دی اور تا شاہی مہمان خانے ذرا مسکل دم را خیال ساتی تا سکتی بابا تا بچے داری غطرو ندی داری غطرو ندی وی بابا غطرو نا اتی چی کوئی تلڑا گڑا وی وی نا بچے آ غطرو ندی چی ننزد آغی دو وجد بادشاہ پا تخناس دی ند آغی دو وجد ننزد بادشاہ پا تخناس دی فلا تفتیز بما کانو یعملون هر کله چې تیار کړل لیل سامانونه نو کې خود دو بولو خجام فیرال اخیه په بار درور خپل کې دا د الله حکم نه بس کوي ثم اذن مؤذن بیا اعلان کوي اعلان کوونکی ایتو الیرو یا قافله والا تاسو خلا کری یو یو واسکون کی आवाज وکړه تاسو پتا وا اینکم لسارقون قالوا اقبلوا علیه دیوته او قدم را مخکی شو وی سرکو وی ماذا تفقدون سگوری یا سرکو وی تاسو اغیوته من رکو سوال ملکی اغا پیمانه ده بادشاہ اوگه ده بادشاہ نجاممو او باوی پیمس کلی او تلل بی پیم کول پیمانه بی پیم کولا ده یو لوخی نگن کارون آغستل دار پیغمبرانو کار ده والی من جابی همرو بایر او چاچه را اوڑ دلارا نغلا بار دوخته اینام بولا ورکوزه که بادشاہ بیا منگ ده خوشی وان بی زایم حضر ریزی مواری ما قالو دی ویل تالله تاس قسم پا اللہ تاس پترا چنیو را غلی منگا چروانه اکو بزما که اخلاق روانه ده او نیو منگ اخلاق رو منگل نیو اغیو تووی فما جزا ان کندم کاذبین سبای سزا دا اغی کس کتاز دروغ جنی اغیو تووی جزا سزا دا من وجد فی رحلی آغا سوک ده چه او مندلش دا جام پا بار ده که فیرالی پا بار ده که انفا هو جزا او بس اکا ده سزا ده یعنی دوم را وقت پوسر نو کری که ایتار بیو سرا دک کرنگیم بدلور کو منگا سیاسی کون کلا شوروی واچا والا پی باویت ایم پا بارون ده ایبانی مخی ده بار درور نه بیاراوی سزلارا میوی آئی خی ده بار درور نه دک کرنگی حکم میکڑ یوسف تا کدنا امر نه دا اللہ کد امر ده بس کدالک دک کرنگی ما دې کمنو تدبیر خوځل یوسف تا چرور بدا سی سارا ما کان لیا خدا خاو نو لایق یوسف لرا چنی ول ورور خپل ما کان نو لایق ما يم بغي نو لایق یوسف لرا سی سار کړه ورور خپل فی دین الملکی په قانون د بادشاہ باندې ذکر یوسف شای نشان ندی چې د پیغمبر یو غلط نظام دی چالی کی الا ان شاء الله مگر دا چیرا دو کی الله نرو چې الله د قانون کړو بیا صحیح و نرو درجات من نشا او چې تو ما درجه دا وتا چیرا دی حکم او فوق کل ذی علم علیم او د پاسه د هر یو خوند پویو پویوی قالو دی وی نو سیدا هي اسره کو کدا کلا کړي وی نه کړه کلا کړه ورور دو من قبل مخ کې درو وی ما دا دل او سبانه ګوري چې یوسف پورې په پودا تړلی و دا تړلی و دروغ وی دی کم رفتی آگی دی فقا سرقا خلو من قبل یقینا خلا کڑی دا رور دا مخ کی نو پتکڑا دی خبر دا یوسف پتے و ساتلا فی نفسی پڑکی فلمیون دی عالم خیارا نکڑا دیتا حکم لانی سے جزان خیارا کا گنیداری شنی بے و سرکڑا و چسی بے پتکڑی قال انتم شر مکانا بیوال تاسوی بطر بدر جا کی وسم لاسم نی اکڑا کی موندان سے واللہ علوم ما تصفون اللہ پوز پہاچ تاسوی وائی قالو یا ایوال عزیز دیوی عباس شاہ یقینا دد بابا دے دد پلار دے شیخن کبیرہ بڑا ڈیر ان لہو ابن قردت بلا زمنی ان لہو ابن شیخن کبیرہ یعنی بابا ہم دس دے بس لگر دے گا کر دے گا ما بابا بڑا دے اس طرح دغری دد اللہ سسکڑے نیولے ہو کر دے گا کر دے گا ان لہو ابن شیخن کبیرہ یعنی دس روز داگا پزائی مینہ دیر اکی اکڑ کی را دانو چی این لانا پا خوز آدنا مکانو نویسار کئیو تنزمونگ نفذائی دادا یقینا مگنو تار دنے کانونا پی توبا توبا ماد اللہ پناوانم پا اللہ سر چیسار دیکم مگر آسو کو چی مندی زمونگ سامان دادا سامان پا اللہ سر یقینا مگنو دا وقتی زیادتی کون کیو پا آغا وقتی چی نومیدو شدو دنا خلصون جیانو زاندشو جرگ کون کی وی مشر د دین آتا سپت نشتا چه یقینا نابا کم پلار ساسو قد قضا علیکم او دکا من اللہ یقینا نغس ساسو نسوگن من اللہ دا اللہ پنم بانی پا من قبل و مکی تتاسو کمی کڑو بارد یوسف کی زارکا غزنو ام خراب دی جابکی نمیرالا نو بلکل زنو جدا کی کم دا ملکا دی مصرنا تردی پوری چی جازو کی ماتا بابا یا فیصلو کی اللہ زما بارکی ہاں گا اللہ دی خور فیصل لارشی تا سویر جو الابی کم لارشی جی کمدن بابا اقبلتا فقولونو تووائن ابن کسا یا بانا ورتو یا بابا زمنگا یقینا استاز بیغ لا کردی دا داو تنوش این ناخا یا غف نیاز بین نو اصلا بیچه کبزو بیدی نو اگر لا کردی دا این ابن کسا راک یقینا دوید اغلا کردی دا فما شهدنا اللہ ما علمنا یومانا وما شهدنا او مونږ تاسو تعالی قسم نو درکړې مگر په ظاهر له خپل باندې او مونږ نو د پټو ساتون کی مونږ ثبت او شبیا بنامن مغلا کې دې وې ساری نو مونږ چې تاسو له لوس کړو قسم کړو مونږ په ظاهر کړو چې مونږ به کوم نه دې پریدو نا چو سره غلا پرموس چلو دویم ما شاهدنا مونږ چې گواہی کو او بیان کو د غلا د بنیامین په ظاهر علم کو چې ظاهر جام د زنه راوته لری مونږ دا نشو ویل چې واقعي د غلا کړی ده حقیقت پته مونږ ته نشته دریم و ما شاهدنا او مونږ بیان د مسلې نه کړه هغه ته دام سوال راته چې تاسو ته خپل ملک قانون لوي ما ویو ته مونږ چې قانون بیان کړل کنه نو مونږ ته پته نه وځي چې مونږ کوم غلې کدا مونږ ته پته مونږ وځي چې خپل څه کوي فما شاهدنا الا ما علمنا او مونږ بیان د مسلې نه کړه مگر په ظاهري له خپل باندې او نه مونږ د پټو ساتونکي واسه یو قرات الذي كنا فيها تاسو ګر خارغ نا چې مونږ او پاږی کې یعنی هغه خار والونه تاسو کا او د قافلې هغه نه چرالو مونږ پاږی کې او یقینا مونږ رښتینی یو زړه کاغذونه خراب دي کنه زړه کاغذونه صفاکول ګران کار دي ډیر ګران کار دي نو یعقوب علیه السلام ته وایي پیداره ته نفس استکړی ګیندی دې کې رښتینی دي خور دې زړه کاغذونه خراب دي یعقوب علیه السلام پک کړی تاسو کو چې لکه څنګه یوسف رو کړو دې هم سکو او دا اجتحادی خبره ده نو په یعقوب علیه السلام څه غلطي نشته قال ول صور لکم انفسکم امرا پی خیسته کړی تاسو د خپل ځانونو دپاره یو کار خیسته کړی تاسو د خپلو ځانونو یو معامله فصبر جمیل په کار زماره صبر خیسته یقینا الله را بولی دی لره ټولو ټول به الله را وري ډیر شو کنه درې شو یقینا هغه الله را پوه حکمت والا او واړې د دې نه شای کړه او ویلې آ سفالا یوسفا وړو کې غم غب زوړ غم نه وي غم زوړ را یاد کی هيا سفالا یوسفا هاي غم د یوسفو خو بیا زاد اینا د یوسف زګه وې چې د دې دوه ځای خو معلوم دي د دې دوه ځای څه دي په دې خو براشي خو د یوسف څه پته لګی نو وا بیا زاد اینا سپینې شوې سترګې د غم نه او دې وډک د غم نه او ویل تالله قسم پال دیو تاویل قسم پالا میشه تا چی آده یوسف لرا تردی پوری چی شیو ویلی او با باشی او با کمزوری حتا تکون آردن تردی چی شیط سوچا غم او تکون من الالکین یا باشی تا چی کمدن من الالکین مرکیدون کنا مر باشی من الالکین مرکیدون کنا قارا غوطوی تاس تخمیسی ندیویلی این نماز کوبستی وزین اللہ یقینا فریاد د غم زما فریاد د درد زما د غم زما الله ته او پوی کوم د الله تر طرف نه پاو ته تاسو پنه پوی گئی خوب چی یوسف لیدل یا بنی او بچو می هزا بولار شي فتا تاسو می یوسف معلومات کوي یوسف ضروري او من او می دکی ګل می ربا نه د الله نه یقینا نه نو می دکی ګل می ربا نه د الله نه مگر کوم نا قدر کافران فلما دخلوا دریم در راتک فلما دخلوا فاو کی جدن شدتا قالوا نویول یا ایوال عزیز ایم عزیزا مستنان سیدرن منگتا وحالنا زمان بال بچتا ضرور لگا وجینا بزاعت مزجات او منگ راوڑی دی چه کندن بزاعت مزجات پانگ کوٹا چه سم راوڑی دی اگم دم را سشین دی نو دا امیر پا مخ کی ایجس کول د اخیار سړی کار دی فاو فلنال کلا پورا را کمل را جو په پیمانا وتصدق علینا او کو کوټه ناخلینو اسیر را راکه خیرات وکم باندې ان الله عز المتصدقین یقینا الله بدل اور کوي خیرات کوون کلا قال ان ویل هل علمتم ما فعلتم بيوسف ايتا صفتا ا تاسو معلوم دي امتحان تام شو د یعقوب علیہ السلام امتحان سر تورسی چکل امتحان سر تورسی نو ختم شی دا سخت امتحاناتو آبلا کشد بر انبیاء که نشان دهد در کربلا کم مصیبتون چه پا انبیاء و راغلیو ناغیسو پا کربلا کی نشان نشی خودلے حل علمتم ما فعلتم بیوسفا اوس اللہ و توی جزان و تو خیم تاسو په دا چې سکانې کړو تاسو یوسف سره ورور سره پاو کې تاسو نه پوهوي قالو دې او تو ویلای نه کله انت یوسف تو یوسف قال ویزی یوسف ما دامی رور دی خدمن اللہ علینا یقیناً احسانو کا اللہ پا مونگ باندی یقیناً آغا سوک چزان بچکی دو گنانا ویز بر او کلک سیز غمو کی برداشو کی تقوی و صبر فین اللہ نو یقیناً اللہ نزائے کی حاجر دداس احسان کو ان کو وقالون نیوی القسم فا اللہ یقیناً غرکڑتا اللہ پا مونگ باندی او یقیناً مونگی گنانگار خطاکارو قال لا تثريب عليكم اليوم لا تثريب عليكم اليوم میر سے ابراہیم اللہ تعالی فرمائیں کہ شیخ قران رحم اللہ تعالی ویل چې موحد تڑی لاس برشي می انتقام ناخلی زکه هغه کار د الله درزاده پاره کړی او قوم د خرخواهای د پاره کړی قضاتیات پوچیڑی نبی خپل د الله رضا نشته کا فلا تثريب عليكم اليوم نشت ده ملامتا فتا سبانینن ماب دیکی اللہ تاسو ماب بکی اللہ تاسو آغا اللہ لے کامل رام کون کے ایز ابو بی قمیسی آدھا یو سے قمیس زمان چدا دے زر فزر کی گلی دیر را پا مقد بابا راب شلی دن کے آو دلتا نوے سوڑا یلتا بین خوری خورازی وادونی بیالکم اجمائن آو راولی ما تقبل بال بچ سولو دیوی وی سنگ یهودو تا پوسکڑو سنگ وی دی دا شام نا منتقل شو مصر تا دا بن اسرائیل و اصل وطن خو آغا شامو کنانو نو جواب بولا راگی چه داستاسو دی نکانو دواجی وادونی بیالکو مجمعین او پاوکی جداشو قافلا قال ابوهم نووی چه کمدنو پلار دادی انی لاجدروی یوسفا یقینا زد کمدنو ماسو سوما بوینی یوسفا زما سوسوم ابو یوسف شیخ سعدی وی وی زمسترش بوی پیران شوری دی چرا در چای کنانش ندی دی وی یکی برسی دا آگ گم کرده پردن وی دا آگ بابا نا چا تبوسو که چی زوی رو کرده و چه بابا زمسترش بوی پیران شوری دی چرا در چای کنانش ندی دی تا مصر ندی بوی او ریدو او دا کنان پخوا کی کلی کی کوئی کے پروت تے اگه کی نمعلوم ہے اگور تاوی با گفتا احوال من برقی جی آنس دم پیدا و دیگر دم نی آنس ورطاوی دادا اللہ پو ویلو باندی دی گاہی بر توار ہمیں آلا نشینم گاہی بر پشت پای خود نبینم دادا اللہ رب العزت پو وینائی کلد عرش خبری کو کلد سلید لاندی را تپتا نلگی چا اللہ را تاوی نو الله خبر کو چې یوسف را روان دی یوسف کبي سر را روان دی لولا ان تفندون کتا اوس کمنو ما کم کل نه غنای هغه یو ته قسم په الله یقینا ته په خیال په غلط خیال په خوانی کې چې یوسف جو اندې دی او را بشي ان قال فی ذلک القدیم یا ایتب مین په خوانی کې فلم انجال بشیرو پاو کې چراغ حاضر ور کون کې کې خود دې قمیص لرا په مقدس باندې نو شو دې لیدون کې نو وی ویل آینه می ویل تاسو چې یقینند پوي ګم دالار طرفنا پاج تاسو پنه پويږي دایوته یو بابا زمونږه بخانه وغواړ موږ لره جرمونه زمونږه یقینن موږ یو غلط کا موږ یو ګناګار هغه ورته زردا چې زما بخانه وغواړم یو دې یوسف نه به تاسو کوم چې هغه معاف کوي کوم نه معاف کوي یا وقت مستجابت انتظار کو یا شپیت انتظار کو ان اول غفور الرحیم آغا اللہ رہ بخنک کو ان کے مہربان فار کلا چزن شدو یوسف تا آوائی لے ابوائی زائور کو یوسف استقبال لہ وطلو چھ بابا روان نے خدا مصر نبہر وطل استقبال لہ آغا وکی چھ دیور داخل شبو یوسف باننے زائور کا دزان پو خواکی مورو پلار لہ پل سوارلائی کی پل ٹانگا کی اگی کی والا زیور کو اوی ویلو دخلو مصر انشاءاللہ آمینین دن نشی مصر تاکر اللہ خوشی بچ بچو بلکل پامن ورفا بھویل الارش اوچا تکین اول مور اپلار پر تک باندی وخارو لہو سجدا او پریوتل دا سجدہ کون کی نو ویلد و بابا زما دار مطلب دو خوب زما من قبل و مخی یقیناً که دیل را رب زمان بلکل رشتیا وقد احسان بی ذکر جنی من سجنه او یقینا ما سره خپل را وستانو که یوازې دا احسان نه نور ام کړیو چې زه را وستلم د جیل نه من البر کتمان المصائب مصائب ما یادوا من السجن وجابكم من البدو او را وستلی تاسو باندې نه پس د دینا چې وسوسا چولې و شیطان زمنګا درونو تر میان دا یقینا رب زما باریک تدبیر کوون کړي ساجی به تدبیر یو کو زید کنان نه مصر تر اوسمو د بادشاہ تخت او رسولم دا نری باریک تدبیر کوي الله ان اول علیم الحکیم هغه الله په حکمت والا اوس یوسف علیہ الصلات والسلام مناجات یوسفی او الله رب العزت لقا شوق دې وربنی قد اتتنی من الملک یقینا راکړه د مال رب بادشاہ نه والم تنی په کړه دې زو من تاویل حدیث مطلب د خوبونو نو یا پیدا کون کیا نا اسمانو دزمکی سیش کمدنو دو سمددگار زمان پا دنیا کی پا آخرت کی توفنی مسلمان واق رمالا چه کمدنو مسلمان تابدار چیزو چه کمدنو تابداریم توفنی مسلمان نمارک سوال که یو مانا توفنی مسلمان دیتا شوقی لقاوی یوسف وی دنیا می دیر اولی دا او چه کمدنو اللہ ستا دیدار دے دا شوق لقا دا دویم دا سوال دنے کے خاتمے دے دنے کے خاتمے باوجود دا اسمت انبیاء و سردا پکر وی چه زمن خاتمہ بنے کوشی درہم مسلمان بلغوی مانا واق لمالا را روغ را مت چڑن کن نشما شل گڑ نشما والقنی بالصالحین ایوزای کما نه کانو سرا ذالک من انباء الغیب صداقت نبی علیہ السلام دار ناشنا خبرونه د غیبونه دی وای کوم دل رتا تا فما کن تل دیمونه تر دی سرا پاو کی شدی لا غنډ کړه مشوره پلا قوم یم کورونو دی فریب کو فما اکثر الناس ولو ورست بی مؤمنین تسلید ایتا فما اکثر الناس اون دې زیاد دخل کو نه اگر کته ډیری رسکا ایماندار ډیر ایمان نه وروړي فما ته ظلماله میناجر انا غواستاسو نقصان نه دي نه غواړي دې نه پدې سمزدوري نه دامهګر نه سید مخلوقاتو ير ذکر کوي او زور نه سوم رډین نه خي پاسمر نظمو کو کی امرونه له دې تیری باغی باندې او دې دې نه مخړون کی فما مینو مخړې څه مطلب فام نخی وینیوم او بیام مخڑی نو نخی وینی نو یؤمنو باللہ مخڑی وهم مشرکون فما یؤمنو اکثرون باللہ او نمانی زیاد دینا اللہ مگر دی سرد منو لنے اندوان دی او مشرکان دی دلتا دی ایمان نا شرعی مران ندے زکا شرعی ایمان سر شک نجمع کی چی ایمان نرادی سره د ایمان مشرکان ایمان او شرکونه جمع کیږي نو یا به ایمان مزعوم وای د خلکو په خیال او یا ایمان لغوي د دې خیالدار چې موږ ایماندار یو حالانکه سره د دینه په کې شرک پروتي او یا مراد ته نه منل نو ما یؤمنو اکثرهم بالله ایمان نه لري یعنی نه مانی زیاد دین الله مگر دې شرکون کی یعنی الله منی او صرف عبادت د الله نه کوي حاجتونه د غیر نه غواړي عالم الغیب متصرف بل سو غني الله منی خالق الله منی رازق الله منی او بیا عبادت د غیر الله کوي او نه منی زیاد دین الله الله منی الا هم مشرکون مگر قانون د غیر الله منی ایمان راوړل دي چه عبادت یواز دا اللہ حق تے حکومت دا اللہ حق نمانی حکومت حق دا اللہ نمانی اللہ وهم مشرکون درین وما امنو اکثرون باللہ اللہ وهم مشرکون ریاکار زکریام شرک تے ریا ایمان راڑی عبادتو نکی خورسرا توحید فی المقصود توحید فی القصد ویل اراده نشتا توحید فی القصد و الاراده نشتا سلورم مشرکون محبت د غیر الله سره کوي، تعلق غیر الله. دغه صوفی کرام تعلق د غیر الله ته هم شرک وي اگر کدا مخرج د ملت نه نوي. افامنو انتاتم غاشیتون، آیا دی با بچی چراش دیتا چاپی ریدون که غذاب چاپی ریدون که مصیبت دازاب دار لانا، او یاراش دیتا قیامت ناسا پا هم لای شرون او دی پویگی نا کدی نمانی. نو ترغیب الیل بیان، ترغیب الیل تبلیغ، تو بیان کوا خواتو دادا طریق زما و لار زما کما آدو الیلالله شراب علم دا اللہ تا علا بصیرتن په بصیرت باندې، بصیرت په سبیله کې چې دا سبیله کې بصیرت شته، سبیله په ادو کې په دعوت کې بصیرت، چپائی کې بصیرت شته. علا بصیرتن قران دی، علا هذا بصائر من ربکم انا ذو من تبانی، اوسو چې زماري تابعدار او سبحان الله اپاک ته الله شریکانو نه او نیم زد مشرکانو نا مار سلنا من قبل کا یرکتو پارختو نمونگ بمانے لے نتو سڑے نو انسانی جواب مار سلنا من قبل کا نمید را لگلستان مکی اللہ رجالن مگر نارینا نوحی لیم چوئی کم دیتا من آل القرآن نکلی والونا تاین انسانان میرا لگلیو افلا میسیرو پای نگردی دی فلر دی بزما کی نو بگوری که بکانا که بطل دینا چه سرنگی شو انجام دا کسانو چه مخی دینو پل دارو لاخیرہ او خام خلق کور دا آخیرت دیر فائده منو سود من پار دا کسانو چه زان بچ که شرک نا آیتا سودا کلن کار ناک لی حتی از استی اثر رسولو پازنو انم خود کزی بو تردی پوری، یعنی دا دانبیا و راتلل او دخل کو دا انکارونا دا سلسلہ جاری وا جاری وا، او دخل کو دا انکارونا او دا سرکشہ جاری وی حتی تردی پوری دستی اثر رسولو چھنا امید شو پیغمبران. یو سوال پیغمبر امنا امید کی گی دا اللہ دا مددنا توبہ، یا اللہ توبہ پیغمبر سنگا اللہ دا مددنا امید کی گی. یو جواب دی تیاسی طبعی ہوئی، یعنی ظاہری چاگڑی رو قتل صرف دمرا خیال را گئے چلکہ دی دنیا کی مال آجات مدد نکی اور طول را لاخرت تبری خودل ہے، تو طبعی طور عزت خیال را گئے تو تعبیر سے بیاس شو. دویم جواب دیاس نموراند دی چو طویل دی دا التزام المخاطب بما لا يلتزم به ویساچی سره چایلې شو او لسان ورشا کشمیر رحم الله چای خو خو نوې پندای چې ته وې چې غلام خان کیا مر جاو ولې مرشم چې دراوړې نو اوس هغه استاد دا د شاګر خدا نه شو چې زما استاد زمړ شي. دی تو التزام المخاطب بما لا يلتزم، یو خبر بشا استاد شاگرد باندې په کشر داس لازم اول چاغه کمندونو هغه منی نه خدا هغه باندې محبت د وجه کیږي. په پیغمبرانو داس نا امید نه وو خو الله سره محبت ته تب وجه نه امید شو چې الله الله رب ال عزت لګړ زمو مدد نه کی. درم دین یاست نا امیدی د ایمان د قومونو نه مراد ده، چه نا امیده شده ایمان دو قومونو نا تداوی چه قد کذیبو ده قوم و تدرغ نسبت کو ندا خو زنو نو اخو یقینی خبرو چه قومونو و تغلط ویلیو نا اخو یقینی و زنو نسی کی بیا. یو مانا و زنو او گمانو کو ده پیغمبرانو انهم یقیناً دا پیغمبران قد کذیبو دی سرا دروغ کړی شو د طرف د قومونو نا په وعده د ایمان کی دی قومونو اتوی چې په معجزه راړي همون به بیا سره وړو ایمان راوړو او اوس دی سرا نوړو ایمان را نوړو. نو دی پیغمبرانو گمانو کو چې یقیناً دی قد کذیبو دای سره درو وکړې شو د طرفه دو قومونو طرفه دو دیما وزنو او خیالو کلی قومونو انهم چې یقینا دا پیغمبران قد کذبو دای سره درو وکړې شو په وعده د مدد کې د قومونو ګمانو کړ زنو فاعل قومونو ګمانو کو انهم چې یقینا دې قد کذبو دای سره درو وکړې شو په طرف د الله نه په وعده د مدد کې دا پیغمبران نو کړې قومونو درې زنو په معنا د ایقنو او قد کذبو قد کذبو دا عائشه رضی الله تعالی عنها جو وزنو یقینو کړې پیغمبرانو چې یقینا دا پیغمبران دروغجن کړې شو ته قومونو د طرف نه قد کذبو قد کذبو دا آسان توجیگان ما اوپری نور چه بیا کرت بدلائے کذبو دے که کذبو دے که کذبو دے او کذبو دے که کذبو دے نبیا مانی دیری جوڑی گی زمانگا مرجان کی ام لکلی دی او داغی تفصیل افضل البیان کی شاپور شیخ عبدالرحیم صاحب دیر پخکولی انداز کرده مشکل ہے اتنا باغی دو شاپور شیخ صاحب رحم الله جوان باندې درس کول شاپ عبدالرحیم شیخ صاحب درس کول ما ذکر با مشکل آیاتونه ډیر مزیدار خپل طریقې سره ویل ما غیبی کلیم دی مرجان په محل کیږي مشکل ځایونه دي او آیاتونه چې کوم دنو ډیر خپل مشکلات کی افضل البیان نوم باندې ریشای کړل جا او نصرنا رال دې دې کوم نو مدد زمنګا فانو جیانو خلاص کرشو آو سوک چه را دو زما فلا ورد دوبا سنان القوم المجرمین آمیشی واپس کولی عذاب زما دو قوم مجرمانونا فلقد کانا فی قصصیم دا دی کم دنو او گورا و پدی قصه که زانو گورا یقینا اشتب بیان دادی که اولو عبرت زان پکه او گورا عبرت بل معلومون زان معلومون لیولی للباب تپارده کلمندو مقام دو قرآن نده دا بیا تزان نجور کرشوه مفترا یفترا پا معنا دا مفترا بان ولیکن تصدیق اللذی خدا دلیش تنوالد آگه چوڑان دیر دینو و تفصیل کل شه او وزاد دار ذری خبری او ادایتو میرو بانی تپار دا قوم چی یقین کئی ازا منزو توکو